Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 149. OVS-re megyünk, podcast. Wow. Kicsit később raktam ki, egy kicsit később, tehát gyakorlatilag most az előbb raktam ki az adást. Sorry, srácok, munka volt, melóztam, nem nagyon tudtam vele mit kezdeni. Úgyhogy, ja, illetve hát itt van velem Alex, meg itt van velem Lali. Podkedderek, szevasztok! Egyelőre most hárman vagyunk, majd még Balázs be fog esni, Papi dolgozik, Marci pedig bankettezik, mert hogy érettségizett, vagy mi, és állítólag meg is kapta. Ne, de én mondjuk biztos, ezt így nem annyira hiszem el, kamu, vagy meglátjuk, kamu. Hogy mi lesz. Én biztos, hogy nem érettségiztem most. Mert azt mondtad, hogy bankettem van, vagy mi? Mi nem, legalábbis én biztos nem. Közben egyébként Kaveri viszlát. Kaverinek. Kaveri megunta az adást. Ő lépett. Igen. Így aztán a kínos poénom még kínosabb lett. Úgy látszik visszajön Kaveri. Igen, hát ezt az előbb semmi gond nem volt, most nyilván van. Szia, Kaveri. Na, hello. Nem lehetett hallani semmi? De igen, téged hallott. Lehetett, mi te nem hallottál minket szerintem. Semmit, mert én elnyomtam semmit. Az iszonyat kínos point, és még kínosabb lett attól, hogy te nem válaszoltál. Ó, na és mi volt ez a nagyon hát kínos hát én azt point? Mondtam, mert azt mondtad, hogy ők banketten vannak, vagy mi. Én meg mondtam, hogy hát mi biztos nem, mert én tuti nem vagyok banketten. És beszéltem tovább? Nem, hanem egyszer csak, tudod, ez a kínos csönd, és hát kajak semmit nem hallok, és elmentél. De tényleg előtte mindent hallottam, de benyomtad a poént, és lenémult teljesen a setupom. Tök jó ez a TS szerver, mert content szűrő van benne, ami nagyon kínos, azt inkább nem viszi át. Igen. Na képzeljétek el, mi történt. Ez ilyen kis családias podcast, hárman indítunk, lehet, hogy majd négyen leszünk. Képzeljétek el, mi történt. Az történt, hogy... Köszönöm szépen. Szóval... Ezt jó, hogy nem mondtad tovább, mert lerágtam az ujjamat. Addig annyira izgalmas volt az egész, hogy itt nem is tudtam hova kapni. A, valamelyik nap felraktam a Fallout 4-et, hogy majd én megláttam hozzá azt a Resurrect modot, talán ez volt a neve, nem vagyok benne biztos. Ez az a lényeg, hogy gyakorlatilag nem mondom ki, mert, de mondjuk most már mindegy, simán kimondhatom, The Last of Us. Feelinget ad a játékba a Fallout 4-be. Ez annyit akar, hogy minden szarig van, van nőve növényzettel, rengeteg fa, hatalmas ilyen erdős területek, meg mindenben nő a moha, meg stb. Tehát konkrétan egy ilyen nagyon szép, hangulatos, erdős feelinget hoz nekünk, mint Csernobil egyébként. Tehát, hogy ahol ilyen elhagyott város, és akkor szarán nőtt a növényzet. És így mondom, hát ez, tényleg nézzetek róla a videót, egyszer iszonyat király. Tehát olyan durván menő, és így mondom, hát ez nekem kell, ez nagyon jól néz ki. Felmentem, és egy nappal ezelőtt lett letörölve, de nagyon-nagyon sokan szedték le, meg mindenki imádja, meg minden. Egy nappal ezelőtt, ahogy így le akartam szedni, lett leszedve, és oda volt írva, hogy aki csinálta ezt az egészet, azt kibannolták örökre. De honnan? De miért? És a Nexus modon volt, ha jól tudom. És oda volt írva, hogy így kibannolták örökre a faszit, aki csinálta. És hát így goodbye gyakorlatilag. És így megnéztem, hogy miért, és tele volt lopott asszetekkel. De én mondjuk én szarok rá, mert annyira jól nézett ki, olyan királyul meg volt csinálva, és hát tele volt lopott textúrával, ha jól tudom. De hogy így nem árt, tehát egy nap, érted? Tehát egyszer akarok leszedni valamit. Tehát leszedhetted volna, hallod? Meg kipróbálhattad volna. Igen, valamit. Tehát hogy gyakorlatilag csak ezért raktam fel ezt a 45 gigát, és így nem, és így elindítom, és nem, és akkor jó, hát töltögettem le ilyen hülyeségeket, meg Deagle, meg hogy kiskutya helyett sárkány van, meg mindenféle hülyeséget kitaláltam. Nagykutya, ja. Meg egyébként lehet oda rakni izét is, vonatot, de hogy már mint az a Thomas a gőz mozdult a kutya helyére, és akkor úgy követ téged Thomas a gőz mondott, hát az iszonyat creepy, ne próbáljátok ki. De durva. Hát de a már Skyrimba... a koncepció is ilyen nagyon retardnak hangzik. Hát a Skyrimba meg volt csinálva, kérlek szépen, hogy a sárkány cserélték le a Thomas a gőzmondonnyal, és azért azt figyeld meg, amikor éppen lángol a falu, és így leszáll eléd egy hatalmas Thomas a gőzmondon, és így te meg rohansz előle, mint az atom. Tehát, hogy az zseniális az a mod. Az egyszerűen annyira király, és így felrepül a levegőbe utána. Na mindegy. És tehát gyakorlatilag csak ezért adottam le az egészet, és egy nappal ezelőtt beletrektelve, úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem lesz nekem ilyen modom, pedig nagyon szerettem volna. A de lesz, hogyha ennyi szabad időd van. Valamit. Igen, hogyha ennyi szabad időd van, akkor váltod meg a világot, találod fel a rák ellenszerét, vagy a hív ellenszerét, vagy valamit. Miért azonnal jött le, hogy rengeteg időm van, hogy le akartam tölteni egy modot a Fallout 4-hez? Hát meg hogy letöltötted, vagyis hogy fölraktad hozzá a Fallout 4-et még egyszer. Jó, mondjuk a Fallout 4 felrakás, az kb. Egy órát vett igénybe, és a háttérbe történt. És igazából nem érezted meg, mert interneted és nem korlátos, ugye? Igen, ez mondjuk borzasztó rossz lehet, mert itt pont úgy mondod ezt, hogy akadozol. Viszont te akartál mondani valamit. Bizonyám, de nem akadozok? Egy kicsit egyébként itt van papi a komment szekcióban és beszélget. Az, hogy miért nem jön be podcastbe, azt én nem tudom. De... lehet, hogy azért már dolgozik, és ennél többet nem tud tenni az ügy érdekében. Azt mondjuk még lehet. Mindig akadozok? Nem, viszont Kaveri már kétszer van itt. Na, osztódásra szaporodik Kaveri. Kaveri két különféle... Most hallom? Ként engem. Igen, de gyakorlatilag Kaveri két különféle párhuzamos univerzumból jött ide. Na most, aki nem kezdte el nézni a Rick and Morty-t, az rögtön kezdje el, és ha szereti az ilyen skifis, vicces, tudományos dolgokat. Mert akkor inkább a Planets nézze, nem? Te Lali, ezt te ismered ezt a Rick and Morty-t? Nem, de hallottam róla. Hát szerintem, én itt nézegetem a sorozatokat általában meg minden, hát szerintem ez magasan túlmúlta az elmúlt, most lehet, hogy megbántok valakit, de az elmúlt 6 évnyi sorozatokból bármelyiket, amelyiket láttam. Tehát, hogy ez egy idióta rajzfilm, egyetlen nem lehet komolyan venni, de olyan szinten szomorú, és egyben olyan szinten rohadt vicces, hogy ez valami hihetetlen, hogy azt így meg tudták csinálni. Én iszonyat nagy fannya lettem egyébként. Na de amiről az elején akartunk beszélni, a Crows nevezetű fejlesztő csapat csinált egy új játékot. Ez a csapat csinálta a Dr. Langeskov, a Tigris és a szörnyen átkozott smaragdot. Igen, ami nekünk nagyon-nagyon tetszett. Igen, és a Stanley Parable-t, az ugye a legismertebb művük. És most csináltak egy böngészőben játszható játékot. Na, erről én nem tudok. Amit átküldtem ma délelőtt Alexnek, majd amikor most adás előtt 3 perccel, miközben adás előtt ismétlen. Nekem nincs Alex ennyi idő, játszott. Hogy én egész... nincs ennyi idő, hogy nekem egész nap a Facebookon jól lógják, Lali. Mint egyesek, Lali. De live előtt, játszol, és ezért csúszik. Hát mert várunk a live-ra. Na hallasz minket, Keveri? Abszolút, csak nem tudom, ti hallatok-e. Aha. Hallunk. Jó, hát 1200 millisekundum a lagom. Hát az nem túl jó. És, na mindegy, beszélgessetek, majd néha hozzászólok, vagy nem. Na, úgyhogy én ezt majd kifogom mindenféleképpen próbálni. Ezt a... helyes. És ez valami FPS, vagy az ilyen text-based, vagy ennek milyen stílusa van? Text-based. Sokat kell olvasni angolul, és nagyon jó a hangulat, amit teremtenek vele. Aha. Ugyanúgy, ahogy az eddigi játékainál is a csapatnak inkább a hangulatra helyeződik a hangsúly, és nem a dizájnra. Meg a megjelenésre. Na de, Alex, neked hogy telik a nyár? Hát, hogy telne? Meleg van. Kinéztél, megijedtél saját árnyékodtól, és visszabújtál a barlangodba. Én jobbat mondok, nem tudok kimenni. Mert meggyulladok. Végem van. Ne tudd meg, valamelyik nap lementem a boltba, és egyszerűen te borzasztó. Tehát én ezt nem tudom, hogy ezt az emberek hogy élik ezt túl. Várjál, nálad van otthon légkondi, hogyha jól sejtem. Nincs. Nincs. Te ventilátor van. Hát van egy ventilátor, igen, hát ez iszonyat sokat segít, ellentétben akkor, hogyha meleg levegőt fúj a ventilátor, mert már olyan meleg levegő van, hogy nem tud vele mit kezdeni. Ezért sokkal jobban járnék, hogyha szegényt eltemetném valahova, mármint a ventilátort. A legrosszabb az, amikor fújja, de már szemed kiszárad, de nem akarod lekapcsolni, nem? Na ez meg a másik, hogy nekem ráadásul kontaktlencsém van, tehát ötször olyan rossz, ha kiszárad a szemed, és ötször gyorsabban szárad ki a szemem. Ez azt jelenti, hogy kiszárad, pislogsz egyet, majd ugye megakad a szemhéjed a kiszárad kontaktlencsén, ami ilyenkor egy kiszárad plexinek fogod érezni, az nagyon kellemes, ha a szemhéjed hozzáér, azt most mondom. És ugye ez neked nekitolja a szaruhártyádnak, ami a szemed előtt van, az a kis zselés réteg, na azt utána megnyom, és így örök életre elmegy a kedved az egész élettől. Így tudnám legjobban leírni a nyári tapasztalataimat, viszont annak nagyon örülök, hogy világos van. Aminek kevésbé örülök, hogy ilyen rohadt meleggel jár. De miért? Mert én jobban szeretem a hideget. Én jobban szeretem a hideget, mint a meleget. De, hát mert én úgy vagyok vele, hogy én alapból bírom a hideget nagyon, és ráadásul tudok kellene védekezni, fel tudok öltözni. De most, ha rohadt meleg van, és nincs, érted, másfél millió forintom egy légkondira, akkor nem tudok mit csinálni. Akkor nincs rohadás van. Másfél millió forintod? Rongyos másfél milliód nincs egy légkondira? Ja, elfelejtettem, hogy a podcastben vagyunk. Rohadt Gyurcsány, meg Orbán, meg mindenki. Mi az, hogy nincs? Nem, ezt föl nem fogom. Föl nem fogom komolyan. Nevetséges. De egyébként Alex, a nap kérdése, hogy te miért másfél millióért akarsz légkondit? Akkor 900 forintért. Igen, az sokkal jobb. Arra már rögtön futja, hallod. Nem, de belősz egy racionális árat, és meg lehet donételni. El lehet mondani a kedves nézőknek és hallgatóknak, hogy figyeljetek, addig, ameddig ilyen meleg van, addig Alex nem működik, tehát nincsen content. Rendben. Persze, amúgy Alex rengeteg contentet. Igen, mostanában főleg, iszonyat sok a content. Viszont... Hát de azért, mert állandóan meleg van nálad. Igen, ez nagyon igaz, jó kampány lesz, azt megcsinálom. És akkor nyomok egy ilyen Indiegogo-s foundation-t, hogy Alexnak melege van, és véletlenül sem azért, mert dagadt, és megfoundolok mondjuk 1 milliót a légkondira, azt nyilván azt nem mondom el, csak most... Szerintem ez kevés, hallod, kevés. Most, de várjál kevés. Már egy első kicsit. Első projektnek egy 10 milliót létszik. Várj már egy picit, tehát megfoundolok 1 milliót, de ezt most csak köztünk legyen szólva, egy hármon közt, mert hogy ne hallja senki, hogy dollárba jó. Fogom meg foundoltat, ja. És akkor mindenki azt fogja hinni, hogy hát csak 1 milliót kér a légkondért, tessék, itt van 300 000. Az nem és akkor, de ugye azt nem látja, hogy dollárba vesszük le. Mert én forintot fogok a dollárjára. Ja, tehát vesszük le, tehát, hogy már engem is belevettél a buliba tulajdonképpen? Igen, ezt még gondolkodok rajta. Ha bebukik, rajta. Akkor te viszel a balhét, Kaveri. Igen, mert kéne egy ember, aki, hogyha nem sikerül a foundation, akkor rá lehet kérni, hogy így nézd miatt, ha nem sikerül. Ja, jó, hát szerintem az, figyelj, én benne vagyok, de inkább legyen az a Lali. Lali legyen? Miért pont én? Miért én legyek mindig a Balek? Hallod, valaki beírta, hogy nincs content, szegény Alex már január óta fő, mert január óta nincs content. Hát ez az, de tényleg. Az a baj, hogy Alexiknál elromlott a termosztát, és non-stop 32 fok van a lakásban. Igen, az lenne a legkirályabb, ha erre ráfűtenék. Szerintem a számítógépem ott nyomna egy izét. Egy kigyulladást abban a pillanatért. Jó, érek, hogy 120 ezer forintért lehet venni. Jó, a 120 ezer forint. Jó, de csöves, de jó, ne égessetek már. Nem, már a 120 ezer forintért olyat veszel, hogy izé bele kell rakni, tehát mondom az introduction-t, van egy ventilátor, és mögötte van egy doboz így hozzá szigetelő szallagozva, és abba kell tenni lefagyasztott palackozott vizet, és akkor fújja rád a hideg levegőt. Tehát ez a 120 ezer forintos kategória. Keveri, emlékszel még arra a gurulós cuccra, amin egy jót röhögtünk az IT-sokban? Hogy nem emlékeznék? Hashtag azóta reklám. Is keresem, hol tudnék megvásárolni egy olyat. Egy ilyet lehetne Alexnak csinálni, nem? Hogy egy hatalmas nagy hűtőtáska telerakni jéggel, és van benne egy ventilátor, és így fújja ki a hideget, és akkor Alexnek lenne egy mobil klímája. Sőt, én jobbat mondok neked, elköltözöm minden a francba, Kanadába. Vigyázz, ott lehet, hogy rosszabb lesz az internet. Na várj, akkor tudod, hogy hova költözök? A múltkor láttam, van egy sziget, egy ilyen jégsziget körülbelül, ott az északi sarktól nem messze, így lejjebb egy picikét, és ott... Az utolsó kunyhónál balra, ugye? Nem, ott van egy magbunker. Nem, jobbra. Ezek olyan bunkerek, ahol ilyen szídek vannak, tehát mint magvak, tehát növényi magok vannak, lefagyasztva a föld alatt, azt hiszem. Azért van a föld alatt... Ez a feed bunker mellett van a seed bunker, ugye? Természetesen a feed, a mellette meg van a feed or mid bliagy, de hogy... Feed or mid bunker. És itt tényleg lenne egy ilyen bunker, hogy az összes nyomorult lolos Rager Kid oda be lenne súvasztva, tudod, és Midor Feed. Hidegen tartják őket, és mindig előveszik, amikor bankot. Kell. De ez arra az vágunk, Alex. Mi? Én ne vágnám. Minden nap oda járok. Tehát ez arról szól, hogy van egy hegy, annak a belsejében csináltak egy bunkit, vitettek egy bunkit takaróba, meg lekaméba, és... építettek egy bunkert, egy ilyen valami 16 millió dolláros projektről beszélünk egyébként, és az a lényege, hogy ott a belsejében, ugye az áram nélkül, meg mit tudom én, mi nélkül, ott pontosan mínusz 5 fok a hőmérséklet, ahol ezt megcsinálták, és egy ilyen hatalmas széf az egész, amikben ilyen bedobozolt, légmentesen lecuccolt izék vannak növényeknek a magjai. Tehát mit tudom én, alma fának van rengeteg magja. Ez azért jó, minden országból rendelnek be, meg mindenhonnan küldenek. Ez azért jó, hogyha kihalna esetleg a jövőben mit tudom én, milyenféle növény, mondjuk kihalna az alma. Növények? Kihalna az alma, akkor innen vissza tudják telepíteni. Azt hiszem vittek is valami arab országba, miután lebombázták a őket, utána vittek a helyi is tárolót, az almát. Igen. Nem az almát, valamit vittek oda, ami csak ott terem, nem tudom. Na, és... de hogy konkrétumokról is beszéljünk, bocs Alex, hogy félbeszakítalak, 9 millióba került, Norvégiában van, a Spitsbergákon, és Svalbard Global Seed volt a neve, és Svalbard nevezetű település mellett van, ami arról nagyon-nagyon híres többek között, hogy a település határát csak puskával hagyhatod el a jegesmedvék miatt. Uh-huh. És ezt nem tudtad volna akkor mondani, mikor benne voltam a mondatba, és nem mondtam volna nagy hülyeséget, hanem megvártad, akkora meg hülyeskedtél. Nem, gondoltam, hogy, ezt a... gondoltam, hogy lubickolj egy kicsit térképen. A hírnévben, és akkor utána és utána gondoltad, kitalálod a sztorit. Tehát én úgy láttam azon a szaros térképen, hogy az ott volt valahol az északi sark körül, alatta valamennyivel, egy ilyen szigetszerű. Jól láttad. Jól láttad, mert Svalbard egy különálló sziget, Norvégia legészakibb szigete, hogyha jól tudom. Na, most erre meg lefikázol, hogy izébe van, Svájcba. Igen, Alex mindig is nem volt fel. Korábban ott telítik meg magvakkal a izék. És igazából Észak-Koreában van, és azért nincsen világítás Észak-Koreában, mert az összes energiát ide tolják, ugye? Igen, Svalbard járabátba, mert Észak-Koreában nem egyébként én egy ilyen YouTubert néztem, aki bemehetett oda, mert hogy ez azt hiszem valami 5 napot üzemel egy évben. Tehát egy kemény munkahely lehet. És... Mármint annyit vannak ott, gondolom. Igen, tehát egy 5 napot. Hát ez egy rohadt nagy hűtő, nem? Tehát, hogy az, hát egy nagy rakás izé magot... Permafrostban van. Tehát a talaj is fagyott, ahol ez van. Tehát nem kell hűteni pluszban. És mesélte a csaj, hogy küldtek kérelmet, hogy a csávónak a hát a magjait ott szeretnéd árulni. Mármint melyik magjait? Hát ez az, azt a magjait. És, és így mondták, hogy viszontlátásra. Mondták, hogy visszhal. Mondták, tudod? Hogy nem. Mondták, hogy hát... Visszhal. Köszönjük az érdeklődését. Kollégánk, kollégánk 36-48 órán belül felkeresi önt, vagy nem. De felkeresi önt, és többet nem tudta visszahívni azt a számot, tudod? Tehát... Na kapcsolták és... egy elmegyógyintézetet. Na igen, tehát én ott szeretnék ülni az egyik olyan széfben, ott a hegynek a közepén, a... Ott, ott nekem lenne egy ilyen kialakított kis ott? Villám. Mi? Mit csinálnék ott? De mit csinálnál ott? Hát ülnél és hülyeségeket beszélnél, ugye? Ülne és ülne. Miért? Most tegyük fel, tehát te ezt nagyon szeretnél abba a bankba ülni, ott egy, neked csinálnának oda egy szobát, és a fal is jeges gyakorlatilag. Mit csinálnál ott? Fal is jeges, nem tudom, jégkeset. De azt non-stop. De azt nem kell csinálni, mert az terem. Terem? Mi a jégkása? Hol van ez a hely, halad? Hát a ahol terem a jégkása. A fal? Miért milyen fal és ez? Mangós ezért... vagy almás? De tényleg, ezért ezt nem hiszem, hogy ennyire egyszerű, Alex, hogy a falon terem ott a jég. Ez kicsit, kicsit ilyen low budgetnek tűnik az én számomra. Hát, kéne a fiamba jég, tessék, itt van, kaparjál le a fal. De tényleg, tehát ez a... De túl szép, hogy igaz nem, legyen. Nem, tehát amit akartam mondani, hogy egy ilyen, én egy hidegebb... Melegebb. Tehát amikor ilyen, ilyen tavasz van meg őszín, akkor érzem így teljesen jól magam. Most nekem nagyon meleg van, ez iszonyatosan durván melegem van non-stop. Borzasztó. Borzasztó. Úgyhogy... Úgyhogy ilyenkor mások, ilyenkor mások strandra járnak, gondolom káveri ezületek előfordul elég gyakran, nem? Én most voltam, és képzétek, hogy kipróbáltam a izét, az S7 Edge-et. Az az, amikor felhívtalak? És így igen, felhívtam igen. A múltkor káverit, és így várjál, nem hallak, mert víz van a hangszóróban. Telefonomban, várjál, ki kéne volt. Szárítani. Tényleg ez volt. De ezt akkor még nem oldották meg ezek szerint? Tehát, hogy valamilyen szinten ki kell söpörgetned, vagy rázogatnod a vizet a telefonból, és addig nem szól rendesen. Hát nem tudod kirázogatni, egyszerűen csak az van, hogy... Kirakod a napra, berakod a mikróba. Igen, nyilván ezt berakod a mikróba. Nem, hát nem rakod ki a napra semmi, hanem tehát elmentünk moziba, és érted... Ha már mozi. Egy idő után jó volt. Ha már mozi, volt. Srácok, a függetlenség napja 2. Igen. Fog menni mindjárt a moziban. Megnézted? Hát hol néztem volna meg? Ja, most fog menni mégsem? 24-e óta, vagy tól fog menni, igen. 24-től. Én mondjuk nagyon kíváncsi vagy. Én nagyon. Hát ez nekem biztos, és biztos, hogy moziban nézem ráadásul. Én is gondolkodom ám rajta, mert azért, hát csak lesz olyan jó, mint a régi, hát ez legalább már 17 éves ez a film. Egyébként a régi azért volt egy nagyon-nagyon jó film, mert iskola példája annak, hogy lehet valami nagy hollywoodi film, lehet valami szórakoztató, és lehet benne egy icipici tudományosságot is csempészni. Ja, az egy másik film. Na. De most abban mi volt a tudományosság? Szerintem az ilyen inkább ilyen popcorn movie volt, nem? Tehát abban olyan túl az volt, de ilyen, ilyen nagyon-nagyon apróságok voltak benne. De tényleg itt ilyen például, minimális például, hogy atombombát robbantottak a űrben. Jó, akkor nem volt benne tudományosság. Tényleg lehet atombombát robbantani az űrben? Lehet. De biztos lehet. Nem kell hozzá levegő. Hát, ha lehet rántottát sütni az űrben, akkor bármit meg lehet ott csinálni. Rántottát is lehet sütni az űrben. Hát persze. És hogy? Hát az űrhajón. Igen. Ezt kipróbált? Hogy sütni rántottát az űrben? Vegyél egy űrhajót. Azt hittem, azt kérdezett, Keveri, hogy és kipróbáltad? Mert mondtam, hogy persze. Persze. Mit gondolsz, mitől ilyen finom a saláta? Amíg belőled, mert a Holdon pároltam. Simán kinézem, hogy te egyébként kipróbáltál ilyeneket. Nyilván, tehát... nincs pénzem egy szaros légkondira, de mindjárt felmegyek és húst fogok pácolni a Holdon. Azért nincs pénzed egy légkondira, mert 1 millió forintos légkondikat nézegetsz. Tehát itt nem a lég... mobil klímám az nem lehet, ez a 100 000 forintos, tehát hogy ez a problémám nekem. Nem lehet? Miért? Mi a baj a mobil klímában? Hát a csövet nem lehet hol kivezetni. De csöves. Na jó, ezt annyira éreztem ezt a point. Ezt nem mertem. Srácok, képzeljétek el. Iszonyat adta magát. Képzeljétek el, hogy milyen játék fog most megjelenni. A Stanley Parabel. De akkor nem tekintünk. Alex most visszakap mindent. Alex most mindent visszakap. De mit kapok vissza? Semmit nem csináltam. Na, az évek során csináltál, az évek során. Jó, igen. Hát nem kellett volna jönnetek podcastre ennyi. Breaking Alex. Elég lettem volna innen magamba. Miért nekünk? Na, tehát vágjátok-e, milyen játék jelent most meg? Nem. Hát én sem. Akkor köszönjük, hogy a podcastet esküvit nézegettem az előbb, és így megjegyeztem, hogy ó, de király, és eskü, most keresem, és már nincs is itt. De mert lehet, hát, hogy mert nem jelent meg. Nem, szerintem megjelent, csak már le is vették, nehogy Alex játszani tudjon vele. Igen, lesz majd egy Collector's Edition, ami tényleg meg is jelenik, hát és játszhatsz is vele. Mi az? Hát itt volt megnyitva. Alex Rage incoming, Alex Rage incoming. Hát ez nem igaz. Szegény, ilyen teljesen kis. Hát de most érted, úgy beharangoztam meg minden, a nézők tökre várják, akik hallgatók, és... és nézők, és hallgatós, és így, hallgatós nézők. És így azt fogja meg, azt fog benne megmaradni, hogy nézd ma Alex, ez a paraszt itt. Ó, és a derügyűjjönnek ez, az ez ugye mi jelent. Megjelent, ha már itt vagyunk a megjelenéseknél, minden idők legmenőbb játéka. A Pro Cycling Manager 2016. Engem ez nagyon érdekel, ez nagyon izgi lehet. Ez egy bicikli menedzselős játék, így out of nowhere, és hallod, amikor utoljára megnéztem, out of nowhere egy darab értékel is volt rajta, tehát ez volt a világ legjobb játéka egy napig. Egy darab és értékel... az egy értékel is, ez szép volt, fiam, de hozd le a tányért, mert fönn hagytad. Na, az volt az értékelés, hogy hú, micsoda király játék, és oda volt írva a review fölé, hogy product received for free. Tehát, hogy ez... Ja, tehát saját magának adta gyakorlatilag. Igen, egyébként azóta csak dislike-ot kap 80%-ban. Ez olyan szerintem szomorú. Egyébként az a baj, hogy nem lehet benne elektromotort kifejleszteni. Ja igen, nem lehet benne ízé csalni, meg doppingolni. Azt írja a gyerek, hogy megpróbált belépni a menübe, de inkább visszakérte a pénzt. Tehát, hogy ő szerette volna, örült volna, igen, mondta, hogy ízé, hogy és ott van, hogy 17 percet játszott már. Tehát gondolom 17 perc alatt nem sikerült a menüig elnyitni, akkor én is visszaadtam volna lehet a játékot. Tehát úgy gondolt, hogy legyen, megpróbálkozunk vele, mit veszthetünk, de nem sikerült sajnos. Írja a csáva, hogy nem valami jó, ő 24 órát játszott ezzel. Egy teljes napot az életéből elpazarolt erre. Van egy ilyen komment, hogy wake up. És az vajon mire írhatták? Mindenki azt írja, hogy nem működik a játék, és akinek működik, az pedig azt írja, hogy szar. De ilyenek miért lehetnek jó termék? Nem, egyébként ennek baromi jó grafikája van ám. Tehát ezt most én küldök neked egy linket, ez tök úgy néz ki, mint egy létező játék. De... Alex, te lehet kérni, akkor az izébe dob már, ja, mindegy, bedobom én. A show notes az már kiderült, hogy nekünk túl nagy szín, de a kommentek közé én azt bedobom a podcast.hu-n. Jó. Miért nagy, miért mi a baj a show notes-a? Hát az, hogy általában én csináltam, és megmondtam. Hát na, de hát semmi baj nem volt a show notes, szóval veled volt a probléma. Ez is igaz. Hogy megmondtad. Nem voltam eléggé motivált. Ez tényleg jól néz ki. Te vagy a hibás mindenért. Egyébként kajakra. Hát hallod, ez... Én ezt rendesen próbálnám, ha nem tudnám, hogy ez a világ legalul értékeltebb játéka. Igen, én is azt nézem, hogy egész érdekes. De az, ami legérdekesebb, hogy sehol nem hallasz róla. Tehát így egy tök kész játéknak tűnik, és én csak annyit olvasok róla, meg amikor megláttam a Steamen, akkor ott volt, hogy egy értékelés, és ez a világ legjobb játéka. Na én ezt majd behumblizom. Ami egy nagyon nagy parasság volt, az azt, hogy felvitték... Van még nincsen, de lesz. Ami ilyen a legnagyobb... rossz indulással. Még nincs, de lesz. Igen. A legnagyobb parasság, hogy felvitték a Fallout 4 Season Pass-nek az árát 30 euróról 60 euróra. Egy nap alatt. Hát ez valóban kegyetlen az élet. Szomorú sorsok ezek. Én gondolkoztam is, hogy jönem. Kiugrom itt az első emeleten az ablakból. 50 euróra. Én is. De aztán be volt csukva az ablak, és ennyire már nem vettem a fáradtságot. Jó, figyelj, engem nem érdekel. Most megfogom. Megveszed? 50 nem. Euró. Told be. Nem. Ne légy null, Alex. Most megnyomom azt, értelmetlen hogy... kiadást level 100. Én meg fogom venni a Steamen legjobbra értékelt játékot. User reviews. Melyiket? Select a Namer tab, top seller, de nem top seller, te, az egész játék, az egész szaros Steam-en. Az egész játékipar a legjobb játékát a Minecraft. Igen. Jó, ennyire durva nem volt ez a poén. Na, mit veszel meg, mondjad? Na, most töltötte be a browsing, user reviews, okay, Alex, a Alex, legjobb mielőtt, játék. Ne, Alex, várjál, mielőtt kimondod, hogy mi az, ha megvan neked, akkor kisorsoljuk a hallgatók között. Deal? Deal. Oké. Okay. The Lab. Ez a HTC Vive-nak a Valve által csinált kis tesztelője, ingyenes. Ez a legjobban értékelt játék a Steam-en. A második a Portal 2. A harmadik a Battle Block Theater, hogy én azt hogy utálom. Esetleg, hogyha a linket átküldöd, ahol ezt nézegeted, akkor a kedves hallgatók is okosabbak lennének egy kicsit. Nem, nincs link. Steamen nézem. Ajaj! Legmenőbb játék következik, gyerekek. 98%-os értékelés 3000 ember által. Na. Nekopara Volume 2. A Nekopara Volume-ból van második epizód. Hát az elsőt is nagyon Jézus szerettem. Azt na jó, elmondom, hogy mit látok. Ez egy hentai játék, gyerekek. Uh-oh. Már kérdeznek, hogy miért ki le a születési dátumomat. Hatalmas csöcsök vannak, és macskafülek a lány karaktereken. Már a papinak tetszik a játék. Papi már kimocsi. Már kimocsi? Papinak már teljes kimocsi van. Ő full kimocsi, és így, na nézzük az értékeléseket, tudni akarom. I am a simple man, I see boobs, I say good game. Hát, jó, mondjuk ezzel nem tudom. Legalább ő szinte volt, nem? Ez, a csávó azt írja, hogy it's okay. Tehát, hogy rendben van, 974 órát játszott ezzel a játékkal. Az egyik srác 27-et, és azt írta, hogy kill me. A 600 órát játszott, érted? Ez majdnem a cségós pályafutás. Az egyben majdnem vagy 40 nap, érted? Ja, nem az 1000 óra. Mindegy, az 1000 óra amúgy, de jó. És azt írja, hogy komolyan nem fügtem rá, de tényleg. És ilyen kommentek vannak, hogy mit kezdtem az életemmel. Ilyen nagy kérdések. 11/10 volt FAP, I mean play again. Értem. Igen, köszönjük. A szüleim remélem. Egyébként hogy... nagyon durva amúgy, hogy milyen játékokat raknak ki, nem? Tehát, nem, ez a topba van. De és ez a topba van benne? Ezt komolyan mondom neked, hát itt van, az előbb nézegettem, ez a világ a Steamen fellevő játékkészletének a 2, 4, 5, 6, 7, 8. legjobban értékelt játéka, egyenesen a Portál meg a Portál 2 alatt. Ech. És érted, alatta van ilyen játék, például, hogy Left 4 Dead, Counter-Strike, ezek mind alatta vannak. Tehát ezek rosszabb vannak értékelve. Jó, mondjuk az teljesen, az tény is való, hogy a Left 4 Dead 2-ből 200 ezer ember értékelt, ebből meg csak 3 ezer. Tehát, hogy azért azt vegyük figyelembe. Viszont azt itt van egy Iron Snoot nevű játék, és egy malac áll egy dupla csöves puskával. Jó, nem, egy ez valami ilyen 2D-s hentelős játék. Keep talking and nobody explodes. Mi a szar ez? Beszélj és nem robban fel senki. Egyébként egy csomó olyan... Ez egy VR játék. Igen. Szerintem amúgy egy csomó olyan játék van, amiről mi nem tudunk, és egyáltalán nincsen róla semmi információnk, de attól függetlenül lehet, hogy egy kegyetlen nagy poén az egész. Hát erre azt írják, hogy ez a legpoénabb játék, ami létezik VR-ra. És mi hiszünk nekik, Alex? Oh my god! Ez VR játék. Ez örülünk, Vincent. Arról szól, hogy, tehát ez a játék, be vagy zárva egy bombával egy szobába, a barátaidnál van a használati útmutató, hogy hogy kell defuzolni a bombát, de ők nem látják a bombát, és neked kell kibeszélned. Mit csinálni? 3 perc alatt kell defuzolnod a bombát. Tehát neked, igen. Egyik embernél van a bomba, a másiknál a használati útmutató. Igen. Aha. És 3 perc alatt kell defuzolni a bombát, és valami érdetlen nehéz, mert ilyen puzzle-ök vannak rajta. Mondjuk ezt kipróbálnám, jelenek a kommentek, hogy a kis tesómmal játszottam vele, és most már soha többet nem beszél velem. Miért vajon? Gergő, ilyen van izére, Gear VR-ra. Oculus-ra? Nincs. Aha, szerintem van. Én nem tudom, megmondom őszintén. 11 per 10, összevesznék a barátaimmal, és leordítanám őket a francba megint. Szia, vágd el a kábelt, felrobbant a bomba. Mondom, ne vágd el. Amúgy ezt a VR-os srácok csináltak erről már is. Igen, azt írják, hogy remek parti játék egyébként, tehát hogy iszonyat vicces. Hello, Balázs! Szia, hello. Balázs! Sziasztok, bocs, hogy késtem, csak vidékről jöttem, mert egy internet szolgáltatónak a főkábelét el kellett vágnom. Értem. Jaj, valós. Kaveri, jó neted? Nem szakadozol? Ja, tényleg. Köszi. Te voltál. Már itt van velünk Agropanda. Ez igen. Is top értékelt játék, tehát itt van a top 15-ben, vagy 20, vagy nem tudom mennyi. Danganronpa 2 és egy panda van a izén. Danganronpa. Aha. Danganronpa 2, ez tuti valami indiai játék. Nem, ez egy japánnak tűnő anime. Danganronpa 2, ez a Goodbye Despair, vagy... Azaz. Igen. Vagy nem szép, panda de... ez, hanem malac, vagy medve, nem tudom. Hát figyelj, velem kapcsolatban mind a kettőt lehet hozni valamennyire. Nem tudom már, jár, mindjárt megnézem, mi ez. Ez egy medve. De ez ilyen... De figyelj, egy panda, aminek van egy gonosz énje, meg egy jó énje. Balázs, te nem tudsz róla, mert most jöttél. Az a lényeg, hogy bementem a Steambe, és rákattintottam, hogy a világon a legjobban értékelt játékokat hozza ki nekem a Steam. Igen. De figyelj, egyébként 30 euró a játék, nem tudom, figyeled-e. Sőt, igen, csomagban is meg lehet vásárolni. Akkor 50. Tehát 50,38. És az a lényeg, hogy a Left 4 Dead 2-t, a Counter-Strike-ot, a Half-Life 2-t, a stb. Játékokat egy az egyben megelőzte egy hentai játék, egészen a 8. helyen van. És ilyen macskafüles, hatalmas, csöcsös anime karakterek, akik szerintem ez érthető. Meg van benne boob fizika, ami biztos nagyon szolgálati szép. Szolgálati közlemény, igen. Balázs, a TS csatornán látod a linket ehhez a listához, mert ne higgy Alexnak, mert szépen. Ezt ki lehet másolni. Ki lehet? És ez, hogy mondjam, ez most sorrend? Tehát amit itt látok? Tehát amit itt látszott, tehát hogyha oda mész a legfelsőre, akkor ott van a kis... nem a kis lájkolós gombra ráösszel az egeredet, akkor ott vagy 99%-ra van értéke, annyi embernek tetszik a The Lab, ami egy ilyen VR tesztelős szal. Ingyenes VR játék, igen. Igen, na és ha mész lefelé, akkor ugye ott van Portál, meg a figyelj, egyébként én azon vagyok meglepődve, hogy a Portál 1 meg 2 ilyen magasan van. Na de figyelj, igen, ott van... meglepődve. Mert azon meg vagyok egy kicsit, tehát mondjuk, hogy a Half-Life 2 nincs az első oldalon, azon egy kicsit csodálkozom. Nincs az első oldalon. Ez szerintem azért van, mert akkor még nem volt értékelés, amikor kijött a Half-Life 2, a Portál 2 még akkor jött ki, amikor az értékelés, ha jól tudom. Na, de figyelj, ott van a 8. hely. Nekopara Volume 2. Na az, kattints rá, nézz körbe. Nekopara. Érdeklődj róla. Ó, és már a születési dátumomat kérdezi egyből. Ugye, nekem is ez lett gyanús. Jaj, nekem még 18-assal kezdődik. Várjál. 19-et akartál ez mondani, ez a VR-os bombás játék, ez baromi király lehet, ezt simán kipróbálnám. Az forró. De egyébként van VR-os változata, nem? Van ez a Factorio, azt nem tudom, azt ismeritek, amikor egy gyárakat kell építgetni. Igen, az ott van baromi fönt. Sirius játszotta, nem? Igen. Sirius, mint ha játszotta volna. De hogy így annyira nem értem a 20 eurót, már mint hogy biztos összetett meg minden, de ez ilyen never ending, sosincs vége, nem? Igen, a 20 eurót én sem értem egyébként, ezt a Stardew Valley-nál is azt mondanám, hogy 15 euró, ellenben az 10, akkor nem tudom, hogy ez hogy 20. Mindegy, ha tovább megyünk, van még animés játék, olyan játék, ami senkit nem érdekel, van itt Left 4 Dead, Counter-Strike, Euro Truck Simulator, Binding of Isaac. Én kíváncsi vagyok, hogy melyik oldalon találjuk meg a Half-Life 2-t. Nagyon érdekes, hogy a második oldal legelsője a Kerbal Space program, Lalinek a kedvenc játéka. Yeah! Aztán van a Faster Than Light, amivel én nem játszottam. Van a Hotline Miami, ez Kaverinek a nagy kedvence. Hát, azt adom. Csatlakoznék. Miközben olvasom a Nekoparának a leírását. Most nagyon ott ragadtál. Na de figyelj, tehát nézd meg ezt. Tehát ha megnézed, ebben hány név van? Tehát azért háború és békét hosszú távon ez verni. Lesolej. Kasu Minaduki. Csocsola. Vanilla. Shigure. Minaduki. És ennyi. És ez körülbelül egy olyan mondatban, ahol minden más, vagy minden harmadik szó egy név, és a többi az valami kötőszó. Ráadásul olyan név, amit nem is tudom, hogy most az egy név, vagy egy mosópor, vagy tehát, hogy érted, tehát semmi kötődésem nincs hozzá. Hát a Kasu Minaduki az tök olyan, mint valami ízi, egy ilyen japán játék, ilyen kártyajáték, vagy valami. Megyünk Kasu Minadikuzni? Persze, hogy megyünk. De egyébként lehet, hogy én nem vagyok elég jó angol volt, de a leírás alapján nem nagyon értem, hogy miről szól a játék. Igen. Na figyelj! Itt van az én kedvencem is, a South Park játék, a Dishonored, a Stardew Valley, stb. Megyünk szépen tovább. Wolf Among Us. Még mindig nincsen ez a második oldalon se a Half-Life 2. Én most addig el akarok menni. Van itt a Unreal Tournament 2004, meg 99-es is. Borderlands 2, Life is Strange, Witcher Life például. Várjál, Life is Strange az nálam a harmadik oldal alján van. Igen, és itt van a Half-Life 2. Igen, a legalján a harmadik oldalnak, és nem tudom, hogy figyeled, de a kettő között ott van a Witcher. Igen, Witcher itt 3. A Witcher Wild Hunt, meg a Mountain Blade, meg a Binding of Isaac első része. És itt van a Half-Life 2. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen játékban mik az értékelések. Kattintsunk is rá. Ez egy 2004-es játék, ez nem 6-os. 4 bejött ki ez. Lehetséges, meg 2003-ban lett Steam, nem? Igazából kicsit hamarabb jött ki, mert ellopták a kódot, nem? Nem tudom, én azt tudom, hogy nekem még olyan edition-em van a Half-Life 2-ből, amihez járt a Counter-Strike Source. Akkor ismerkedtem meg igazából az új a szörfezéssel, meg azért mindenféle szarsággal. Én ezt nem is láttam, ezt a Half-Life 2 trailert, ami kín van. Azt írja a csávó, hogy nagyon epic, várom már a Half-Life 5-öt. De figyelitek ezt a trélert, ami itt van kint az oldalon? Ez a 1984-nek a izéje, az Apple trélerére lett hajazva ez az egész. Nem tudom, ezt ki látta eddig. Én ezt a trélert eddig még nem láttam. Hallod, azt írja a srác, Na, azt írja, hogy pre-release-es review. Azt írta, hogy best game ever. De a pre-release az azt jelenti, hogy neki ez hamarabb megvolt, ez a játék, mint ahogy kijött volna. De a pre-release az nem azt jelentette, hogy tényleg kilopták a kódját? Mert azt tudom, hogy a Half-Life 2-nél volt egy ilyen. Mondom, hogy mit ír a Steam. Ez a review a Half-Life 2-höz január 2-a 1970-ben volt. Mielőtt még kiadták volna a játékot. Ok. Uh-huh. Hát 1970 az az, amik, 1970 az, amikor nincsen, tehát ahonnan számoljuk a digitális dolgokat. Tehát egyszerűen csak annyi történt, hogy ott valami a dátummal elment, és, vagy nem volt megadva dátum, és nem, ezért a minimált ez, választotta. Ez ilyen cheat. Mert ilyet láttam már. Na mindegy. Ne higgy a programozónak, Alex. Nem neki van igazad. Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy mindenféle hülyeség van itt a kommentekben. Azért ezek kemény dolgok. Én igazából meg vagyok lepve, hogy, hogy azok a játékok, amiket látom, most nem tudom, lehet, hogy az én ismerőseimmel van a baj, Alex, Kaveri, hanem, hogy azok a játékok, amikkel baromi sokat játszanak az emberek, és tényleg mindig valakit látok ezekkel játszani, azok itt vannak a harmadik oldal alján. Nem értem. Igen. Tényleg. De itt az megnézed, megnézed, itt van a Terraria, Borderlands 2, a Civilization 5. Azért, mert azokat nem értékelik, mert annyira nem, köz nem, egyébként, a szájon mozog. Egyébként megmondom, hogy mi a problémája. Itt most a százalékot méri a Steam. Az azt jelenti, hogy ha valamit 99%-ban értékelnek jónak, akkor az hú, de nagyon menő. Viszont az, hogy ezt 99% 500 ember által, ellenben a Left 4 Dead meg 200 ezer ember által 97%, ezt ugye nem teszi hozzá. Tehát, hogy a nem tök mindegy, hogy hány emberről beszélünk. Ami egyébként számomra baromi meglepő. Viszont, hogyha oda mentek, hogy highest price, akkor kiderül, hogy a Serious Sam Classic, The First Encounter rohadtul elírták. Mi a szar? Ez 100 euró, azt írja. 100 euró egy izé játék. Tényleg melyik a legdrágább játék? Azt ez. Nem lehet megnézni? De, azt nézem. Ez. Ja nem, el van írva. A játék 9 euró, de a complete pack az 99 euró. Érted? Ja, értem. Tehát 99 euró a Serious Sam Classic, meg a Classic még egy, és utána a Call of Duty Ghost Digital Hardened Edition, az is 99 euró. Digital Hardened Edition, oh my god. Edition, oh my god. 100 euró, gyerekek. Ez a játék, és nincs egy értékelése 2013 óta. Vajon miért nincs? Hallod? Mert nem játszik vele a kutya se? Ne, hát ezt nem vette meg senki 100 euróért, senki nem hülye. Azt mondja, 90 euró a Steam Greenlight submission fee. Igen, már felvitték 60-ról 90-re, az durva. Ha jól tudom, csak 60 volt. Azt tudjátok, micsoda? Hogy micsoda? 90 euró a Steam Greenlight. Hogyha valamit ki akarsz adatni Greenlight-ra, akkor neked fizetned kell 90 eurót. Ja, igen. Gary Gibsby's War in the East nevű játék az 75 euró. Mit tud? Nézem, ez egy 2D-s játék. Ahol mappok vannak, mármint egy rendes térkép, és ott ez ilyen stratégiai játék, egy térképen. És rá azt írja 2300 órával, hogy szerinte jó. 2300 igen. Órával? Elkezdett érdekelni a játék. Egy ilyen sima, ez valami ilyen 2D stratégiai játék egy ilyen térképen. Command Modern Air nevű játék, szintén 73,99, tehát 74 eurós játék. Ez egy szimulátor. Ez is egy ilyen 2D szimulátor. De mi a szar kerül ezeken ennyibe? Jó, nem akarom. Na, figyelj, kicsit lapozzunk erről a Steam válogatás műsorról, mert kezdem kicsit kellemetlen érezni magam. Abszolút. Inkább hallod, beszéljünk már egy kicsit erről, mert a fociról! Engem... God! Nem, nem a fociról, God! Hanem hogy a Blizzard gyakorlatilag az Overwatch-on, tehát az Overwatch-os cheatereket úgy bannolja ki, hogy hardware fixen. Tehát, azt szerintem tök nagy jó fejség. Azt néztem, hogy izé... Abszolút, de hogy ezt egyébként miért nem csinálták meg mások? Hát azért, mert például szerintem a Valve-nek rohadt jó bevétele van abban, hogy non-stop veszik a csét. Egy szóval, pénz. Igen. Tehát... Egyébként az nagyon durva, hogy ugye tesztelgették ezt, és valószínűleg a processzor, vagy az alaplapszám miatt, vagy series száma miatt, de hogy gyakorlatilag a csávó háromszor megvette a játékot, és amint elindította, kibannolták. Tehát, hogy, és tök mindegy, hogy új account vagy nem, egy az egybe kibannolják rögtön. Ahogy elindított. Ezt jó. Ez tök jó, nekem baromi szimpi, tehát végre nem az lesz, mert ugye most jött ki a hír egyébként ma, hogy már Koreába futnak a ranked szerverek, és tehát az azt Koreába? Ez azt jelenti, hogy nálunk ugye egy hét szerintem, vagy egy hónap is mi is rankedezhetünk. Ezt még egyszer, bocsánat, ezt nem érted. Milyen ranked szerverek? A Koreába vannak ranked szerverek, Zósa mellett. Na, Alex, úgy magyarázd el, mint egy 5 évesnek magyaráznád. Hát Koreában futnak a ranked szerverek. Azokon, amikkel rankedet játszanak, mert az Overwatch-ban még nincsen ranked. Ja, értem. Jó. Na, és... Te Balázs megvetted egyébként? Nem. Nem, mert Balázs szerint ez a gyerekeknek való. Nem, gyereknek való hülye játék, igen. Jaj. De gáz vagy. De nem baj, én figyelj, én azzal a csajjal szoktam lenni a videomakerrel, akinek akkora feneke van, hogy yikes, úgyhogy semmi lelkiismeret furulásom nincs a gyerekeknek való. Azt egyébként ezt megkérdőjelezném a gyerekeknek való-e attól, hogy nincs benne vér, mert a csöcs meg a seg ugyanúgy az arcodban van. És itt, ugye mi a Blizzardról beszélünk, négyszer akkora mennyiségben van csöcs meg seg az arcodban, mint amúgy. Úgyhogy megkérdőjelezném, hogy gyerekeknek való-e. Úgy most így igazából, mert hogy amúgy nincs benne vér direkt ezért. Hát meg ebbe a vér valahogy nem is annyira venné ki jól magát, mert mint gagyi lenne tőle, vagy nem tudom. Nem tudom, szerintem meg lehetett volna csinálni, mert ugye a Team Fortress 2 az majdnem ugyanez a játék, de ott mondjuk lehet, hogy pont a rajzfilm grafika miatt illik bele az, hogy ugye szétesnek az emberek, meg vérzik mindenki. Viszont... De a TF-ben van vér, abban nincs vér, nem? Persze, darabokra lehet robbantani az embereken. Tényleg? Hm. Aha, de ott ilyen, ugye, ilyen komikus vér van, tudod, tehát ilyen, ott ilyen konkrétan jó stílusa tőle. De... Komikus vér, az milyen? Nagyon világos, nagyon piros, tehát nem olyan, mint a mosolygó hemoglobinok. Ja, ha már nagyon... Azt tudjátok, hogy a Sirius szemben, aki játszott vele, ki lehet cserélni a vért. Meg a húszcafatokat, amik kiesnek az enemiből. Van egy ilyen, hogy játék friendly, és akkor szivárvány a vér, meg ilyen hamburger, meg banánok esnek. Az nagyon nagy ötlet. Az tökéletes. Zseniális, tehát szétrobbantasz rakétavetővel valamit, és ilyen hamburgerek esnek ki belőle. Tehát, az én játékom. Tehát, hogy az valami zseniális. És ott van, hogy meg lehet változtatni, meg még van egy RGB skála, ahol tudod a vért állítani. Tehát, hogy egy ilyen kicsit túlgondolták szerintem. Túlgondolták. De igen. Ezt Balázs, neked is mondom, ezt a stream elején már megénekeltem, hogy én felraktam a Fallout 4-et egy olyan mod miatt, amit tegnap lebannoltak. És ugye milyen király? Tehát, vagy hát tegnap előtte, tegnap raktam fel a Fallout 4-et, hogy majd ez a mod milyen király, és így kiderült, hogy nem elég, hogy letörölték a modot, de hogy azt, aki csinálta, azt is kibannolták örökre. Na és ez a... Azért, mert szarig volt lopott textúrákkal az egész. Ja, na, ez mondjuk egy érv. Ez azt hiszem a Resurrection mod volt, amitől ilyen nagyon, nagyon erdős lett a játék, ezt te ismered? Ja igen, azt láttam. Aha. Most nagyon bele vagyok kockulva a Fallout 4-be egyébként, úgyhogy most próbálgattam modokat, de én is csak a nagy csöcsös nagyságűnökig jutottam. Mondod, ezt akartam mondani, hogy gondolom akkor, hogy ott mert ugye, hogyha bárki rákeres a modokra, ott van egy top lista, hogy mik vannak el, és nyilván mi a legelső mod. Még véletlenül sem valami hasznos, hanem ugye fantasztikusan jól kidolgozott mesztelen modellek. Igen, én is nézegettem ezt. Egyébként ezt pont a múlt héten gondolkoztam rajta, hogy föl kéne rakni hétvégén. és így nem, végül is nem raktam föl, mert nem akartam vele szórakozni. De nekem még van egy olyan ötletem, hogy valószínűleg ilyen viccesebbnél viccesebb modokból fogok videót csinálni, ha már nem tudtam normálisan jár kipróbálni az egyetlen modot, amiért felraktam ezt a 40 gigát, úgyhogy, és így képzeld el, hogy így utána kerestem, és így mindenki írja, hogy ja, soha többet nem lesz meg ez a mod, mert hogy így gyakorlatilag száműzték azt, aki csinálta. Igen. Tehát, hogy is ezzel az egyetlen modot felraktam. Hogy dörömbölt az ajtaján a rendőrség, és így mondták, hogy hát viszünk, miért? Hát ki vagy utasítva az országból. De miért? Lopott volt a textúra a mododban. De miért is egyébként nem annyira értem, hogy akkor ez most hogy van, hogy nem tudja újra feltölteni egy másik néven? Nem. Vagy nem akarja? Nem, hát az adminok ezt most már szűrik. Mm-hmm. Tehát, hogy itt úgy működik ez a community, hogy mit tudom, mint csinálsz egy textúrát, ha azt valaki ellopja, te feljelented nekik, megmutatod, hogy ez a te textúrád, akkor őt automatikusan kibannolják, és tök mindegy, mivel próbálja, milyen néven visszarakni ezt a modot, akkor azt automatikusan kitörlik, mert ugye nekik apróbolni kell a modokat. Ja, értem. Tehát, hogy... És most tehát így... lebukott, és most akkor ez így megbukott. Igen, tehát gyakorlatilag egy permabant kapott, tehát tök mindegy kirakja újra fel a modot, nem fogja tudni, meg nem fog működni, mert leszedik abban a pillanatban. Amit de én nagyon sajnálok, mert rohadt jól nézett ki. Mi? Nem tudod ezt letorrentezni, vagy valami? Nincs, itt volt fent egyedül, próbálgattam keresgélni más helyeken, de egyszerűen nincs sehol. Ugye ez a mod központ a Bethesda-s játékoknak, ez a Nexus Mods, ehhez még külön kliens is van, meg minden. Aha. És ilyen, tehát hogy gyakorlatilag nem is kell modolnod, csak elég, hogyha rákattintasz, hogy download, tudod, és akkor az app az berakja neked a játékba, meg minden. Ez mondjuk elég kényelmes. Nagyon jó, tehát hogy is akkor egy orderbe tudod rakni, meg kibekapcsolgatni, meg feljönnek ilyen kisebb lakok, hogy milyen színűt szeretnél, hogyha van választás, tudod? És aha, akkor berakja neked a játékba, és ez is tök ilyen volt, mert egy ilyen hatalmas modgyűjtemény volt gyakorlatilag az egész így utólag, csak ugye össze-vissza volt lopkodva mindenhonnan. Na, de ne végig a fantasztikus játékokról beszélgessünk, ha már ez egy gamer podcast, de sajnos csak majdnem az, ezért szeretném hallani, hogy mit gondoltok a futballról, mert mindenki erre vár, hogy beszéljünk végre az én által, tehát a futballról, a fociról. Én rettentően örülök neki, hogy 40 év után először van egy olyan csapatunk, aki méltán... Aki visszalő. Aki visszalő, igen. Tehát, hogy én hallottam ilyet is, olyat is, volt, aki azt mondta, hogy mi nyerjük az EB-t. Mondtam, azért ennyire ne szaladjunk. Azért az se teljesen kerek, igen. Igen, tehát azért ennyire ne szaladjunk előre. Én már annak is nagyon-nagyon örültem egyébként, hogy ideig, tehát már, hogy tovább jutottunk, illetve, hogy bejutottunk az EB-re. Szerintem ez önmagában is egy tök jó eredmény. Annak pedig különösen örülök, hogy tényleg egyszerűen ennyire észveszejtően, poén módon vertük az osztrákokat. Aztán ugye tudtunk egyenlíteni egy kamu 11-es után, tényleg végig beküzdve magunkat, és beküzdve a labdát a hálóba, hiába öngól volt, egyébként erről az egyik legjobb komment az volt, vagy ilyen mém volt, hogy nem volt az Izlandiak ellen öngól, hanem Böde rúgta be a labdát az Izlandival együtt. Igen, tehát hogy konkrétan szinte tényleg ez történt. Nekem a kedvenc mémem, amikor azt írták, hogy a brit tudósok még mindig vizsgálják, hogy ez mi a szarért 11-es. meg ilyen, rengeteg olyan volt, hogy ott ült a bíró a személyzeten, tudod, így oda photoshopolva. Meg ilyen, én azért láttam, hogy Hearthstone kártya, ott volt rajta ez a bíró, 11 manáért lehetett kijátszani, és akkor az volt a battle cry, hogy megidéz egy penalityt az izlandiaknak, és kihozta a magyaroknak 5 sárgát. Tehát, hogy tudod, ez a legopébb epic kártya. Megközelíthetem egy másik oldalról ezt a dolgot? Igen, igen. Mert hát rólam lehet tudni, hogy annyira nem rajongok a fociért, mert hogy nem nagyon nézem. És igazából nekem az egyetlen pozitív hozadéka ennek az egésznek, hogy Magyarország az mindig olyan volt, hogy az utcán az emberek ilyen lehajtott fejjel mentek, ha egymáshoz szóltak, akkor is biztos, hogy csak valami szitkozódás volt. Most meg amikor történtek ezek a dolgok, akkor azt láttam, hogy az utcán együtt örülnek az emberek. Igen. És ez nekem tök furcsa volt, mert én Magyarországon még nem láttam ilyet. Lehet, hogy ez máshol általános, mert láttam már olyan országokat, ahol tényleg ez van, hogy így az utcán ilyen spontán bulik tudnak kialakulni. Viszont ez így, hogy mondjam, tehát jó látni, hogy még megvan a nem is azt mondom, hogy a remény az emberekben, hanem hogy még tudnak örülni az emberek. Tehát vannak olyan dolgok, aminek mindenki tud örülni. És nem pedig az van, hogy az emberek egyik fele örül neki, a másik fele meg nem örül annak, hogy az emberek egyik fele örül. És még így is voltak olyan dolgok, amiket nem értettem. Tehát egy külföldi újság, amit magyarok szerkesztenek, az konkrétan leírta, még talán az osztrák meccs előtt, hogy hát ők annak szurkolnak, hogy az osztrákok nyerjék meg a meccset, és verjék el a magyarokat, mint az állat, hogy nehogy az legyen, hogy nyer a magyar csapat, és ebből Orbán Viktor kovácsol politikai tőkét. Most szerintem igen. Normális az, aki ilyesmit leír. Nem, teljes. Komoly elháborodott. Egyébként én nagyon nem vagyok foci rajongó, se érdekelt igazából, de egyébként ezt én is észrevettem. És képzeljétek el, hogy nekem ilyen közeli ismerőseim küldözgettek videókat a Facebookra, töltötték fel, hogy ott vannak mondjuk ugye itt Miskolcon a Városház téren, de ilyen több száz ember érted, és mindenki ugrál meg örül. Ilyet itt nem láttam még, érted? Nagyon durva. Nem tehát sem. Még igen. Akkor is, hogyha komolyan mondom, nem vagyok, tehát tényleg nem szeretem a focit, de komolyan én is kimentem volna közéjük ugrálni, érted? Igen. Mert hát ilyen történik itt, nem? Márt, igen, az megvan emlékszel, Kaveri, a srác, aki volt a demagógiában? Tudod, volt egy ilyen focis témájú adás. Emlékszem rá, igen. És tudod, akkor elhangzott, hogy ő a válogatottnak a vezérszurkolója, tehát konkrétan ő posztolt olyan képeket, ahogy mászkálnak Marseille-be, és ott áll a sor elején, és gyakorlatilag egy baromi hosszú utcában faltól falig ember. Ja. Azért annak megvan a feelingje. Igen, meg azt tudod, hogy... Most picit reagálva erre is, hogy majd tehát ha nyerünk az osztrákok ellen, akkor majd az emberek azt mondják, hogy az Orbán kormány az jó, tehát hogy ennyire hülyének nézni az embereket, ez két okból is sértő. Egyrészt, mert hogy ő tényleg azt gondolja, hogy attól, hogy nyer egy magyar foci csapat a magyar válogatott, akkor én azt fogom gondolni, hogy rendszer jó. Tehát az 50-es, 60-as években, amikor az aranycsapat volt, és nyertünk, akkor azt gondolták az emberek, hogy az a rendszer jó. És most itt nem hovatartozás, tehát most én nem megítélni akarom az Orbán kormányt ezzel a párhuzammal, csak ugye akkor volt utoljára értelmes foci válogatottunk. Tehát, hogy abból leszűrve azért az emberek nem hülyék. Tehát nyilván bizonyos területeken úgymond be lehet őket húzni demagógiával, stb., de itt egyszerűen arról van szó, hogy az emberek, azok is, akik nem nézik a focit, örülnek a magyar sikereknek, ahogy örülnek, hogy egy magyar szakács idén elnyerte a legmagasabb gasztronómiai versenyt, ahogy örülnek, hogy egy magyar film, függetlenül attól, hogy a témája tetszik-e, nem tetszik, a film tetszik, vagy nem tetszik, Oscart nyert. Függetlenül attól, hogy szeretem a vízilabdát, vagy a kézilabdát, tudok szurkolni, és tudok örülni annak, hogy magyar emberek nemzetközi, vagy európai, vagy bármilyen porondon a hazánkat képviselve viszik a jó hírünket. És az, aki ennyire rosszindulatú, retardált, fogyatékos, hogy azt mondja, hogy veszítse el a magyar válogatott a meccset az osztrákok ellen, csak azért, hogy majd akkor talán az emberek felismerik, hogy az Orbán kormány így meg úgy, ez egy tízes skálán legalább 23-as szinten hülye. És nem akarok ezzel tényleg senkit megbántani, de ezt a véleményemet bárhol, bármikor föl fogom ezután is vállalni, mert nevetséges, és egyszerűen ugyanúgy, ahogy amikor az Orbánék azt mondják, hogy megszűnt a korrupció az országunkban, sikítva tudok röhögni, ugyanúgy az ilyen idiótákon is, akik ezt mondják, hogy ugyanúgy tudok sikítva röhögni, mert ne nézzél már hülyének ember. Tehát ne gondold már, hogy 3 éves vagyok. Tehát, és egyébként többek között ezt nem szeretem az ilyen politikailag túlfűtött pszichopatákban, hogy azt feltételezik az emberekről, hogy mindenki olyan hülye, mint ő. Tehát, hogy nem tudja eldönteni, hogy a jobb vagy a bal keze szerint, vagy a jobb vagy a bal kezére, vagy a bal keze felé induljon el. Tehát ott van egy választópolgár, azt meg lehet győzni ezzel, meg lehet győzni azzal, de nem gondolja valaki komolyan, hogy azért mentek ki az emberek szurkolni úgy, hogy a jobbikos, és pont néztem egyébként egy Facebook posztot az én falamon, ott volt az egyik jobbikos ismerősöm, mellette ott volt a csőfideszes másik srác, és ott volt egy totál liberális, de ilyen abszolút full liberális. Egy Csegevara pólóban. Másik, de kb. Tehát csak nem éppen robbantott ki forradalmat, és ott volt egy szélső balos, meg egy, érted? Tehát, hogy ott voltak az emberek, és leszarták azt, hogy te kire szavazol, emberek, senkit nem érdekelt, magyar emberek, nemzetközi magyar győzelem. Porondon, egy normális győzelmet, és nem úgy, hogy véletlenül, meg érted, véletlenül megvertük a Manchester Unitedot egy potyagóllal, hanem kajak, érted, kijutottunk, helytáltunk, fölényesen győztünk, aztán nem estünk szét, amikor egy kamu 11-es miatt rúgtak nekünk egy gólt, hanem szisztematikusan felőröltük az ellenfelet, és a 89. percben bevágtunk, érted, egy gólt a védővel együtt, és utána az izlandi csapatkapitány, nézzek, mit nyilatkozott, ez a magyar csapat nem az, amire számítottunk, zseniálisan játszottak, felőröltek minket, gratulálunk a győzelemhez. Ennyi, felnőtt emberek, tehát ennyi. Igen, tehát körülbelül így kell nyilatkozni egy sportolónak. Így van, jobbak voltak, gratuláltak, tök korrekt, és érted, nem volt szimpatikus az izlandi csapat. De gyakorlatilag a végén azt írták, hogy GGVP. De GGVP easy, és ők írták be, érted, egy smiley-t utána raktak, és tökre írták, hogy az újságok is, hogy nem tehát, hogy nem örültek neki, voltak, akik sírtak az öltözőben, nyilván ez nekik is fontos volt. Ha mi kaptunk volna ki, nyilván mi is rosszul éreztük volna magunkat, de engem soha nem érdekelt ilyen szinten a foci, de ha ez a magyar válogatott haza fog jönni, nem tudom, reptérre, vagy nem tudom, hogy fognak hazaérkezni, esküszöm, fogom nézni, hogy hol lehet kimenni, és megtapsolni őket, mert kajakra megérdemlik. És egyébként írjátok kommentbe, tökre nem vagyok ideges, tehát engem szerintem még akkor lehet nem láttatok idegesnek, csak nyilván erről a témáról így lehet beszélni. Betettem egy linket TS-re, azt nyomjátok ki show notes-ba, szerintem azon látszik, hogy itt nem arról van szó, hogy ki melyik oldalon áll. Közben megkérdezték kommentbe, az kineket megérdemlik a facisták? Hallod, azért ez abszolút. A kép elég OP, nem? Ja, Újpest, Ferencváros, egymás mellett. Ennyi, hallod, még kellett volna mellé egy diósgyőrös, tudod is? Igen. Durva, de hát figyelj, magyar, tehát ez igazából itt Magyarországról volt szó, nem a belőle... tehát a belsőben lévő városokra, tehát azért örülök ennek igazából én, mint nem foci rajongó, mert azért most mégis az van, hogy nagyon sok ember, aki azt se tudta például, hogy hol van Magyarország, azért most már így legalább tudja, hogy mi van, érted? Meg hogy nyert ugye a igen, csapat. Most már tudják, hogy Bukarest a főváros. És a franciós, és hogy azt sose felejtem, amikor nyilatkozta az amerikai csávó, hogy hol van Budapest, és azt mondta valaki, hogy Párizs közepén. Jó. Úgyhogy... Amikor így mutogatni kellett a térképen, mi? Azaz. Az volt a legjobb, amikor mutogatni kellett a térképen. És Ausztráliára és összekeverték, persze, mert összekeverték az országneveket, és az okosak mindig oda mutattak, hol az országnevet látták. Jó volt ez így. Na, úgyhogy szerintem ennyit a fociról, hát reméljük, hogy tovább jutnak még a srácok. És hát lehet nekik szurkolni, szerintem az nem gáz, ha szurkol egy olyan ember is, aki amúgy nem néz focit, nem? Legalábbis én nem érzem magának. De miért lenne gáz? Tehát, abszolút nem gáz, nekem is van egy olyan kollégám, aki nem szereti abszolút a focit, mégis a magyar csapatnak elmegy szurkolni. Ennyi, de hát ez tök normális, és itt jön ki, hogy kéne hogy végre már tényleg le kéne egy kicsit kattanni az átlag embereknek erről a politika dologról, és nem kéne már egymást belefolytani egy kanálvízbe. Igen, tehát nem kell minden mögött pártokat látni, szerintem ez a legnagyobb hülyeség. Tehát, hogy... Te tényleg, és ezt egyébként most tökre megfogalmaztad, amit nem tudtam egyébként hosszú perceken keresztül a lényeget, de egyetlen egy mondatba összetömörítetted, tehát nem kell állandóan harcolni valakivel, valamiért, érted? Ennyi, ez egy foci. Tudjuk, király, hogy ez a magyar csalán. Módi, tudod? Igen, igen. A South Parkban, tudjátok, volt a Jersey Módi, meg a magyar Módi, de hogy én egyébként nagyon jó szívvel néztem, hogy ott ennyi ember képes egyszerre örülni, meg minden. Főleg, hogy ez egy olyan ország, ugye, ahol itt azért nem ez a stílus a megszokott, tehát ugye, és egyébként én azt mondanám, hogy lehetne simán ez is a megszokott. Tehát lehetne ez a megszokott egyébként, és ha több ilyen dolog lenne, ugye mondják már, hogy a kézi, meg hogy a vízilabda, meg hogy az egyéb sikerek, és oké, értem én persze, de az van, hogy a foci az foci. Tehát meg kell érteniük az embereknek, hogy a foci Magyarországon annak hagyománya van. Tehát, hogy nyilván a vízisportoknak is hagyománya van, de úgy alakult, hogy a foci az egy látványsport, az a legtöbb ország életében egy ilyen kiemelten fontos dolog, és ennyi, nem kell most irigynek lenni, nem tudom, másik sportágaknak, ez van Magyarországon, tehát a foci az egy húzó sport. És én... nagyon jó, hogy egyébként ez Balázs nagyon jól fogalmazta, hogy, hogy hát ez a dolgom, na. Nem kell minden a pártot látni, tényleg nem kell, ezt mi mondjuk, a Magyar Podcast Párt. Szavazatok ránk, nem kell mindenben mindig azért... politikát látni, hiszen mi vagyunk az egyetlen olyan erő Magyarországon, amely képviseli a gamerek, geekek és az összes csíte, ja nem. Tehát, hogy a mindenkinek az érdekét, szavazzatok ránk, nem kell egyéb pártokra nézni, ennyi, kész, ezt tudom elmondani, és üzenjük meg Brüsszelnek, hogy a podcast a legjobb podcast a világon. Jobb internet, kevesebbért. Így van, így van. Ingyen, 1 gigás tárhely. Nem, azt kellett volna mondanod, ingyen pénz. Azért annál menőbb kampány nincs, tehát, Oh my god, srácok, Balást ki kell tiltanunk az adásból. Miért? Szerintem ez tök jó. Úristen, ez annyira jó, hogy ezt még a YouTube-ra is hajlandó vagyok belinkelni. Ez egyszerűen zseniális. Én erről lemaradtam, ez... Én is sírok majdnem. Szerintem tökéletes. Alex, légy élőben nyom be. Ez megér annyit. Ez tényleg, de, ez annyira. De hogy nem tudod csak hangot, az úgy meg ja, nem OP. Hát az nem funny. Jó, mind a két platformon, ahol élőben tudnak minket követni, de van. Ez... Watch together esetleg. Ez mondjuk tényleg jó. Fekszigében, az a végén. De az, oda rajzolt azt a izét, a vonalat, és akkor 1080p, 60fps. Ja, jó. Hát én ezt kirakom Facebookra. Egyébként az valami, amit is Sotykától vártam, hogy küldjem, mert ő az a tőzsgyökeres PC Master rész. Ezen a héten én vagyok Sotyka, mondtam már. Gyakorlatilag Balázs most beregtelte az előadást. De ugye azt mondnak minket, először ő is így hallgatik mellett a mögést. Ez fájdalmas volt. Ja, ben van. Okay. Én meg berakom a leírásba szerintem a linket. Tökéletes. Biztos, ami biztos alapon. De ki az állat, aki egy ilyet megcsinál? És az a baj, hogy igaza van. Igen. Hát jó. Abszolút. Igen, túlzó, de... Tehát karikatúra jellegű, de... Ja, amúgy de van benne de ilyet egyébként lehetne a másik oldalról is csinálni, csak mondjuk jó rövidebb lenne. Persze, csak nem lenne ennyire igaz. Nem lehetne, csak rövidebb lenne. Tehát, hogy... Egy érvet tudnék berakni. Nem, kettőt. Kettőt? Kettőt, aha. Na, és mi lenne az a kettő? Hát, hogy nem kell folytanál. S3 vagy S5? Nem, olcsóbb és exkluzívak, ennyi. Exkluzívak? Hát akkor ez egy ilyen elit klub. Igen, de kényelmes, fotkádó játszható. Nem kell Windows-al szarakodni. Igen, például. Nem kell upgrade-elni fél évente egy 1080-ra. Igen, igen. Ah. Tényleg ti vesztek új videókártyát? Én 3 év után tervezem. Megnéztem az árát az 1080-nak, és nem. Én monitor, nagyon. Monitort meg számítógépházat veszek, szerintem. Azért ez az 1080, hogy hú, olcsóbb lesz, tehát ez akkora hype volt, mint az állat. Nem, ez van. És nem. Az 1070 az konkrétan olcsó. Tehát ahhoz képest, hogy az is a Pascal, meg mit tudom én, ugyanannyiba kerül, mint a 970, amikor kijött. Tehát, hogy a Titanic-szel miatt összekeveri. Ne? Gyakorlatilag figyelj, egy pár hónapot vársz, és teljesen jó árba lesz az 1080. Ez most tényleg sokkal olcsóbban jött ki, mint ahogy a széria szokott. Áj, mennyire jött ki? Hát 270 vagy hány ezerre, az annyira nem az olcsó. Induló ára. Hát de az tökre nem olcsó, ugyanitt indult az összes több is. Hát én azért várom, hogy lejjebb esik majd még szépen, de hát én a 1070-es céloztam meg, szerintem az lett az én pénztárcámnak megfelelő. Miért az mennyivel jött ki egyébként a 1070? Én ilyen 200-akat láttam, ha jól emlékszem. Nem, 160 az induló ár. Ó, akkor bőven. Az mondjuk elég jó. Az már 1070, az már olyan, hogyha nagyon nagy izé vagy, hogy 3 hónap és egy 100 körül lesz. Igen, és annyi lesz, mint a 970 volt egy fél évvel, tehát hogy... Na de és tehát olyan teljesítmény nyújt a 1070, mint a 970 most? Nem, hanem a kicsit jobb, mint a Titanix. Ne szívass már. De egy 5 FPS-sel vert rá a Titanix-re, tehát gyakorlatilag kétszer olyan, mint egy 970. És kisebb hűtés is kell rá egyébként? Tehát az is igaz, ugyanolyan a hűtés, mint az összes többi videókártyán. Tehát ha az Asus-tal veszed, akkor az Asus hűtés van rajta, igazából ugyanaz az egész, annyi kedvesebbet fogyaszt. Én úgy tudom, hogy kisebb a hőtermelése a én kisebb fogyasztás miatt. Igen, is így hallottam. Akkor rosszul tudom, de azt tudom, hogy kisebbet, kevesebbet fogyaszt, akkor emiatt... Én úgy tudom, hogy a hűtőkapacitás az ugyanaz, és emiatt lehet azt megcsinálni, hogy tök halkak a hűtők rajta. Ami nagyon 164 ezer egyébként tényleg. Igen, tehát ami menő, hogy ez egy pár hónap múlva nagyon le fog menni. És hát oké, van azért különbség a két kártya között, nagyon nagy, viszont az, hogy az 1070 az ennyiért jobb, mint a Titanix, azért azt kérem szépen. Tehát azért ez egy nagyon jó dolog. Amúgy szerintetek egy darab 1080, vagy két darab 970? Mert ha azt mondod, hogy egy darab 1080, akkor már szedem is ki a 970-eket a gépből. Az egyiket nekem adod, a másikat káverinek. Nem ez volt a kérdésem lényege. Azzal vagyunk fogok tudni úgy streamelni, hogy nem lagol. Ez hihetetlen, hallod, hogy így nem megy. Nem értem. Lehet, hogy velem van a baj. De komolyan. Most mind a kettő lemutolta magát. Figyeled, Lali? Gyere, igen. Komoly témákról beszélgessünk. Beszélgessünk a Hungaroringről, hogy hol voltál. Ott voltam, amikor te nem. Direkt erre mentem, hogy nehogy találkozzunk. Á, sejtettem. Tökéletes volt egyébként az időzítés. Én úgy jöttem ki a szavaidból. Nem, minket reggelre tettek valamiért. Nem tudom miért. De mi az, hogy titeket reggelre tettek valamiért? Reggelre tettek, mondták, hogy csak reggel mehetünk, mert akkor még nincsenek kint sokan. Mondjuk lehet, hogy ennek köze volt ahhoz, hogy ketten úgy jöttek le, hogy 12 centi vastag driftgumi volt a kocsik hátulján. Ajjajjaj. Azt nyílt napon nagyon-nagyon tiltják egyébként. Igen, nem szeretik. Kizavarták a csávokat egy óra után a pályáról. Mi meg mentünk, körözgettünk. De miért, mi a baj a driftgumival? Hát semmi, csak hogy nyílt napon így nem nagyon szeretik, ha driftelgetsz a pályán. Meg amúgy sem nagyon szeretik, meg szétcseszed vele a pályát. Vannak olyan gumik, amik nem rombolják annyira az aszfaltot, meg vannak olyan aszfaltbevonatok, de a Hungaroringen nem olyan az aszfalt, még az új se. És nagyon-nagyon speciális gumival lehetne azt megcsinálni, hogy nem teszed tönkre egyáltalán. És azért a Hungaroringen, a Forma 1-es verseny előtt driftelgetni azért eléggé Az elég érett. Igen, nem szokták. Tiltó listás. De amúgy se szeretik, tehát amúgy se szeretik a drifteket a pályákon. Tehát most a kakuson szokott lenni, tudod, ilyen drift verseny. De, oda is hát leszoktam is járni egyébként, amikor olyan rendezvény van. Most a Toyotásoknak lesz valami 16-án? Igen, mi is leszoktunk menni oda. Meg a Pannonia ringre néha, de oda, az a baj, hogy oda csak nagyon néha engedik be az embereket. Tehát ott ugye legtöbbször van valami verseny. Igen, igen. Úgyhogy igazából jó volt, funny volt, csak nem voltunk tényleg ott sokat, mert nem engedtek minket mindig a pályára. De délután visszajöttél, nem? Vagy akkor nem voltál ott? Hát gyakorlatilag a legutolsó turnusba mentem vissza, az már inkább este volt, mint délután. De akkor a kis darazsakat nem láttad a Formula Renault? Nem, a Formula Renault nem láttam. Komolyan mondom, sokkal izgalmasabb, mint nem, a Formula 1. Nem, azt tudod, mikor láttam, amikor bekommentelted Twitterre? Tehát azt akkor láttam konkrétan. Egyébként tényleg sokkal izgalmasabb, mint a Forma 1, mert ugye ezek fiatal srácok, mindenki bizonyítani akar, tehát van rajtuk nyomás, de várjál, nekik még nincs meg az a higgadtságuk és a magukhoz való eszük. Tehát a második kanyarba, ugye ami a az első visszafordító kanyar utáni második visszafordító kanyar, ott volt olyan... Mert? Nem. Nem tökéletes. De figyelj Alex, most fogom elmondani a frankót. Ja, jó, abba bocsi. A kanyar bejáratánál egyszerre hárman startoltak rá, ugyanarra az ívre. Hát az van olyan. Úgyhogy látták egymást, igen. Csak úgy gondolták, hogy a másik majd elveszi a gázt. De egyébként Forma 1-be is szoktak ilyet, csak ott általában megmarad mindenki. Igen, mert ott van tapasztalat. Mert ott már van tapasztalat, meg van a rutin, igen. De amúgy érdemes az ilyen kisebb szériákat nézni ezek miatt, tehát hogyha feltétlenül crash-eket szeretnél látni, akkor egyébként ajánlom, a GP2 is nagyon jó tud lenni ilyen szempontból, pedig azért ott már tapasztaltabb pilóták vannak, tehát aki egy GP2-ig eljut, félreértés ne essék, nem a crash-ekre megyek. Tehát voltak tök szép jelenetek előzésben is, amiket így lehetett látni, de ez nagyon-nagyon feltűnő volt, és amiatt izgalmas volt a meccs, mert ugye volt olyan, hogy vétleneket is kilöktek. Tehát azt hiszem a harmadik vagy negyedik helyen álló srácot, az gyakorlatilag a kettes kanyarba egy apró kocsonás miatt úgy kilökték, hogy a két vétkes, aki nem tudta eldönteni, hogy most kié az ideális ív, ők tovább mentek, az, aki előttük volt, azt úgy meglökték, hogy az utolsó előtti helyre tudott visszaállni. Igen, hát az ilyen. Na de, már mit, hogy amúgy lehet ilyen... itt löködni, meg ilyenek, vagy mi? Nem lehet löködni, a végén biztos, hogy Ordinári nagy büntetést kaptak érte. Ja, értem. De a versenyben az, aki a harmadik vagy a negyedik helyen állt, az utolsó előttiként futott be ennek ellenére. Tehát őt azért nem fogják előrébb sorolni, mert hátulról két idióta kilökte. Ja, értem. Persze. De hát erre mondják, hogy ilyen a versenyzés. Szerinted egyébként funny, mert most a Le Mans-i 24 órással is akkora rekt volt, hogy így a csávó, aki végigvezette a Toyotával a versenyt, az így 3 perccel a vége előtt megáltalotta az autó, és a Porsche is gyerek nyert. Szerintem az oltári nagy oltás. Lehet kicsit kirédzselt, nem? Nem, hát gondolod, hogy elsírta magát az ember azonnal. Ez olyan nagy szívás. Mint most képzétek el, a Geri elment tegnap a MediaMarktba, és vásárolt magának egy gitárhírót. Igen. És akkor ilyen 24 000 forint kb. És akkor odament a kasszához, kifizette, és akkor így mondják, hogy mivel kifizette a dolgot, és vásárolt X összeg fölött, ott van egy kapu, menjen oda, rúgjon, és volt ott egy ilyen nagy lyuk 10%, egy közepesebb lyuk 50%, és egy pont akkora lyuk, mint amekkora a labda, tehát így pöcre egy 100%, és ha valamelyikbe beletalálsz, akkor vagy 10, vagy 50, vagy 100% kedvezményt kapsz, tehát konkrétan visszanyerheti az árát. Aha. És hogy oda megy, és mondja neki a csaj, hogy hát itt van, próbálja meg, az kettőt lőhet, az első próba, azt nem számítják bele, csak próbálja ki, és akkor a második számít. És akkor egy Geri így fogta, hát jó, belerugott egyet, és 100%. És akkor a csaj ránézett, ez még soha senkinek nem sikerült. De sajnos ez a próbalövésed, rúgjál újra. Igen, és fogta, próbalövés, el se találta semmit. Gyakorlatilag. Ne! És akkor így mondta, így megállt, így a Geri így ránézett, nagyszerű ez a marketing, egy dolgot elértetek, hogy a rohadt büdös életben nem fogok ide többet hozzátok jönni vásárolni. Ne! És hogyha így széptett a kezét, hát sajnálom, ez van. Az mi? Hát komolyan. Nagyon-nagyon durva. Nem már, hát ekkora... De igen, ő is ezt mondta. Inkább leborultak volna előtte, hogy úristen, mekkora mákos, hogy igen, mekkora tudós. Egyébként, tehát egyébként emiatt már csak jó fejségből is megadtam volna én neki is. A 100% kedvezményt. Hát főleg, ha senkinek nem sikerült még előtte, igen. Hát most akkor nem jó, nyilván már érted. Nyilván nem a kis csaj dönti el. Hát nem, de legalább jó, a nullát. De legalább szólt volna, érted, legalább szólt volna, érted, a menedzsernek, aki rendelkezik valamennyi kompetenciával a döntésben. Igen, és akkor azt mondták volna neki, hogy figyelj, amiért tényleg elsőre belerúgtad a százasba, nesze itt van 50% vagy 30, érted, de az, hogy nesze nulla, mennyi innen, hát ez de egy segcuc. Segcuc. De nem, hát na. Érted? Jaj, de tényleg. Hát na mindegy, most ez, igen, tehát ez a tipikus elmész, tehát bár ne lett volna ott, nem? Mert igen. Így elköltöttél, tehát úgy fogod fel, hogy jó, elköltöttem egy pénzt, hát ezt akartam, elmentem, vettem egy ilyet, oké. De hogy tulajdonképpen vesztettél 24 000 forintot. Nagyon durva az egész. Mert de ez a beetetés az elején, hogy rúgjál és a második ér, hát ez meg az érvágás, érted? Na mindegy, képzeljétek el, hogy vettem egy vezeték nélküli fülhallgatót. Két Miért? Hete. Egy okay. Leírom, igen, tudom, így kezdődik. Hát ezt Gergő, nem tudom, hogy kell ejteni. Gergő, mikrofon van rajta? Van. Van mikrofon, képzeljétek el, és működik is. Oké. Okay. Tehát... ez az 5000 forintos... nem. Kategori? Nem, nem 5000 forint, ez olyan 10000 forint környékén van. És rendeltem egy 5000 forintosat az eBay-ről. Az kijött, hát ez egy hulladék tulajdonképpen. Borzasztó kényelmetlen volt, az egésznek az ergonómiája olyan volt, hogy így, tehát ilyen volt, tudod, a zsinóron egy ilyen boomsli, tudod, abba volt az aksi, meg minden, és akkor így, ha kivetted az egyik füledből, akkor tutira vagy a nyakad köré tekeredett, ugye, mert húzta a súly, vagy mit tudom én, kijött a füledből, tehát ez, ráadásul a hangminőség is olyan volt, hogy így, na hagyjuk. Szokorrádió. Szokorrádió, igen. Na mondom, mindegy, ez arra jó lesz. Zenét hallgattál, és olyan volt, mintha valaki beletúszott volna egy pohárba. Hát olyan, mint amikor ilyen, FM transmitterre hallgatod a zenét, tudod. Igen. Az nagyon elegáns. Igen, és közben bezavar a Kossuth rádió. Rákerestem az AUK-re, és szivargyújtókat árul. Csak ezt lehet kapni AUK-ből. Szivargyújtó, akus töltő. De ezek szerint ebbe jók? Nem, van izéjük, van lencséjük. Van azért több dolog. Audio, Bluetooth speaker, powerbanks. Vannak cuccaik. És azt figyelj, azt kell... Technológiai nagyhatalom. Azt kell, hogy mondjam, hogy én az Amazonról rájöttem, hogy a UK-ről lehet rendelni. Én azt hittem, hogy nem lehet, mert hogy mindig a komra léptem be. Én ezt mondtam is neked annó, hogy ha valamit meg lehet rendelni, azt általában a UK-ben lehet, meg onnan is érdemes, mert ott alacsonyabb a postaköltség is. Igen, meg hát nem rakják rá a izét a beszállításos Amerikából-os igen, ugye nem fizeted meg, pontosan. Nem szórakoznak vele annyit. Tehát igen, igen. Nem szórakoznak semmit konkrétan, nem vagy annyit semmit. Az Amazon.com-on, rögtön átmegyek a co.uk-ra, tudod, és akkor ott, ha van ilyen, akkor ugye fontér, negyen annyi szállítási költségért ott van, érted? És hamarabb is jön ki. Fiúk, hogyha megtaláljátok a common, akkor elég csak a linket átírni, a link elejét. Elég átírni, de az esetek nagyon nagy részében elég átírni, hogyha ugyanazzal a névvel van fönt. Tehát ezt vetted kemeli? Hallott, kajakra hazudtam, ez 5600 forint. Mert hogy egyébként olyan minőség, hogy 10000-ért is simán megéri. Azért lett volna jó, ha show notes-ot is csináljuk, mert most így mindegy, berakom a leírásba. Berakom a leírásba a linkjét. Egyébként tervezek csinálni amúgy a csatornámra erről egy bemutatót, mert én ugye nagyon keresem az ilyen vezeték nélküli megoldásokat, és az első vásárlásom az is egy 5K-s cucc volt, kínai, Beats Dr. Dre, Egyébként nem is... Egyébként nem is tudom, mit gondoltam tényleg, tehát, hogy nevetséges magában. Tehát ez a Beats by Dr. Dre, és gyakorlatilag a legolcsóbb termékük 200.000 forint, és vette egy 5.000 forintos Beats by Dr. Dre-t. Konkrétan, igen, de arra jó egyébként, mivel podcastet szoktam esténként elalvás előtt hallgatni sokszor, hogy ezt nem sajnálom, tudod, hogyha elalszok és össze-vissza hánykolódik, tehát most így kit érdekel. Viszont ezt nézegettem sokat, olyat szerettem volna, ami futáshoz meg sportoláshoz is jó, mert ugye szoktam futógépezni, és ezért ugye azt nem szerettem volna, tudod, hogy ilyen lifegős, lafogós sztori legyen. Mindenképpen akartam, hogy headset is legyen, tehát legyen rajta mikrofon, viszont ne legyen a két zsinór között semmilyen bumszli, ugye tanulva az előző cuccból. És akkor ugye 15 font, berendeltem ilyen extra gyors szállítással, mert jöttem föl Pestre, és képzeljétek el, hogy a rendelés követő harmadik napon, ahogy írták, ott is volt a UPS, vagy nem tudom, futár is. Tehát na, én nagyon meg vagyok elégedve az Amazonnal. Tehát én azt vágod, hogy a 15 fontos a legdrágább. Igen, van 12 fontos, és a színe miatt. De hogy ez most mitől kerül kevesebbe, csak azért, mert az kék, ez meg fekete vagy sárga? Nem tudom, talán a színe. Lövésem sincs, de nekem azt tetszett ez a kék. Úgyhogy én azt rendeltem meg. Fekete kék. Igen, és képzeljétek el, hogy nagyon jó. Nagyon jó. Tehát a Mac-hez is használom, egyből csatlakozik, nincsen problémája, és képzeljétek el, hogy konkrétan így lemértem, filmet néztem a tableten, utána telefonálgattam vele egy keveset, aztán átmentem a Mac-re, hogy zenét hallgattam meló közben Spotify-ba, és 5 órát bírta. Kaveri, egy dolgot nézd már meg nekem, légy szíves majd, hogyha van egy kis időd, hogy az APTX-et támogatja-e? Tessék. Aztán majd elmagyarázod nekünk, földi halandóknak is, hogy mi az az APTX. Az APTX egy emelt minőségű szabványa a Bluetooth-os hangátvitelnek. Lali? Tehát Lali, ez 5000 forint volt. Az a neve. Igen, de azt írja az Amazon, hogy támogatja, de csak a zöld... Bocsánat, a zöld vagy sárga? A kék. Nem, a zöld meg a fekete, az oda van írva, hogy támogatja, a feketéhez nincs odaírva. Tényleg? De miért? Hát akkor lehet, hogy egyébként ez az oka az árazásbeli különbségnek is. De még így is ez a legdrágább, tehát ennek kéne támogatni, és a másik kettőnek nem. Fekete nem. Tűnik, mindegyik támogatja, csak a kék nem. Ja, csak a kék nem. Az Amazon alapján, de szerintem a kék is támogatja, itt vagy csak a kék támogatja. Igen, tehát itt valami nem stimmel egyébként. Viszont képzeljétek el, hogy egy bazigényes ilyen újrahasznosított papírból készült, nagyon elegáns dobozba jött, tehát hogy már a csomagolása is ilyen meglepően prémium. Tehát például, ha ezt nem tudod, hogy ez mennyibe kerül, akkor ezt itt simán el tudnád adni ezzel a csomagolással egy 15 rugóért, és abszolút meg lenne elégedve vele a vevő. Plusz jött egy csomó ilyen, mindenféle ilyen, tudod, hogy mekkora a füled, ilyen adaptert hozzá, meg hogy ekkora legyen ez, akkora legyen ez, MSS-es, és... A töltés is baromi gyors, az egésznek a kialakítása, ez a műanyag kábelezés is abszolút strapabírónak tűnik. Ugye nincs meg még régóta, de én nekem nem tudom, tehát én nekem tök nagy meglepetés volt, hogy tényleg itt 15 fontért, úgyhogy hogy gyakorlatilag Angliából elhozta a UPS pontosan megadott időre. Én megmondom őszintén, én így az eBay-en szoktam ilyen cuccokat vásárolni, de én át fogok szokni az Amazonra, mert hogy... Én csak innen veszek, tehát engem az eBay-en így egyszer rendeltem, és így át is vágták a fejemet. Tehát, hogy így kaptam egy rakat szart, és így hát kösz. És egyébként én mindent, amit külföldről muszáj rendelnem, az angliai Amazonon rendelem be. Tehát most vettem például a gitárhoz kábelt, meg mit tudom én, meg a izét nem vettem, a kontrollert, a NES-es kontrollert, meg mit tudom én, mert Azért sőt, képzeld, itt egy kicsit a mikrofont, validabb az egész, nem? Igen, valahogy, mintha szűrtebb lenne a dolog, és ráadásul ami nagyon-nagyon tetszik, hogy ugye rámész a review-kra, és pontosan látod, hogy ki mit kommentelt, és a review olyan, hogy fotót, videót, ilyeneket is hozzáilleszthetnek, és a népszerű termékeknél. Igen, tehát hogy ugye a népszerű termékeknél ráadásul hozzá is illesztik, ami egy külön egy szerintem egy tök jó dolog, mert hát érted, azért ez szerintem eBay-en így nincsen meg, és így kicsit vakrepülés. Igen, és még egy nagyon-nagyon pozitív. Az vagy bejön, vagy nem. Tehát igen, igen. És nézzétek meg például ezt a képet. Ezt is egy csávó töltötte föl, hát sajnos elég pici, meg szar minőség, de hogy itt látszik, hogy az egész ilyen nagyon igényes csomagolásba érkezik, és valóban ilyen is. Úgyhogy azért akartam ezt elmondani, mert nekem ez egy annyira meglepően jó tapasztalat volt, amire így nem számítottam, mert azt gondoltam, hogy ugye Lali tudja, hogy én nézegettem ezeket, meg ő is nézegette a vezeték nélküli füleseket, neki ugye van, és mondta, hogy tökre meg van vele elégedve, évek óta használja, és én is szerettem volna egy ilyet, mert tudod, most vezetek, nincs kihangosítóm, de akkor kábel, otthon podcastet hallgatok. Érted? Tehát zavaró, hogy ott van a kábel. Úgyhogy aki esetleg gondolkodott valami hasonlónak a megvásárlásában, de nem tudta eldönteni, vagy nem mert beleugrani, akkor szerintem ez egy jó beugró lehet. És még egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit el szeretnék mondani az Amazonról, hogy rá lehet szűrni a negatív és a pozitív értékelésekre. Na is igen, külön. Ez tehát, meg hogyha, a másik. Hogyha rányomsz az egyesekre, akkor külön el tudod olvasni, hogy mi a probléma. És rengeteg olyan termék van, amihez nem értenek az emberek, mert nincsen hozzárakva megfelelő leírás, stb. És hogyha azt látod, hogy useless, can't turn on, stb. Tehát, hogy effektíve alapproblémáik vannak vele, és ennek ellenére van rengeteg pozitív értékelés, akkor ennek megfelelően a saját fejedbe tudod súlyozni, hogy most azért van negatív, mert tényleg rossz a termék, vagy azért van negatív, mert bénák az emberek. Igen. Egyébként látod, hogy a customer service mennyire durvá jó? Tehát folyamat válaszol. Válaszolgatnak. Tehát itt írta a csávó, hogy nagyon jó, elvittem a gymbe meg minden, de egy heten nem volt meg, és kb. Össze is tört. És itt írtak alatta, hogy figyelj, kösz a feedbacket, küld vissza nekünk is, küldök meg egy másikat. Igen. Tehát, és egyébként és így ki tudod szűrni, ugye, hogy a gyártó is mennyire ad magára, tehát a forgalmazó vagy a gyártó, hogy mennyire számít nála, azt tudod, hogy jó legyen, és például, hogyha most gondolkozom, hogy veszek ilyen Bluetooth speaker, tudod ezt, amit így hurcibálhatsz magaddal, és most láttam, hogy a gyártónak vannak ilyen tök jól kinéző Bluetooth speakerjei, és szerintem egyébként lehet, hogy be is fogok ugrani ebbe, mert most adok erről is egy linket például, tehát ezek után így tök menő az egész. Ez baromira szimpi. Én az a baj, hogy nekem az ilyen fülesek sosem működnek, mert kiesnek a fülemből, de... Neked is. Nekem is. Én nem futás tudom. Közben mindig. Igen, igen. Direkt vettem egy ilyen nagyon... Ja, neked futás közben. Egy drágább Sennheiser-es ilyen fülest, és én egyébként is szoktam járni így futni, meg ilyesmi, hát ha nem is futni, kocogni nyilván, de hogy így, tehát menni vele, meg mit tudom én, ha menni boltba, akármi, és nekem rendszeresen, tehát hogyha megyek közben, akkor rendszeresen kiesik a fülemből. Tehát, hogy nekem kéne venni azt a, tudjátok, van az iszonyatosan durván stúdió fejhallgató, ami így rászorul a fejedre, tehát, hogy alig tudják lemenni rólad, na egy olyan. Most egyébként kitaláltak egy olyat, láttam egy olyan fülest, hogy nem a füledbe megy bele a fülhallgató, hanem a csontba mellette. Arra rakod, ja, igen, a igen, igen, fülest. Ez a... És akkor ugye a, ott keresztül valahogy úgy van amplifájolva a hang, hogy így tök jól hallod, azt legalábbis azt mondják, hogy egész meglepően jól lehet hát hallani a kalapács zenét. Csont, vagy nem tudom, kalapács csont, vagy mi a túró, tehát nem, hogy a... Valamelyik a, itt a fülcsontodat. Igen. Csontvezetésről beszéltek, igen, nem? És igen. Akkor ugye az teljes mértékben azt mondják, hogy egész meglepően jól lehet hallani a zenét, tehát hogy nem lesz... És ezt tudod miért jó, mert ha mondjuk bringázol, akkor igen, hallod, és hallod közben a forgalmat. Tehát azért mondom, hogy ez azért egy nagyon király dolog, mert ha éppen valaki sportol közben, fut, stb. Megy, akkor ugye hallott közben a külvilágot is, ami azért és fontos. És nem vág el, nem vág el. És ráadásul nem néznek rád furá, hogy már megint ki az a hülye, aki hangosan hallgatja a tuc-tuc-t. Van egyébként most egy ilyen napszemüveg, és hogyha egyszer majd egy ilyen közelébe jutok, akkor én tök szívesen kipróbálnám, mert mindenhol azt olvasom róla, hogy nem high-end minőség, de élvezhető. És én kíváncsi vagyok rá, mert hogyha ez tényleg jó arra, hogy mondjuk podcastet hallgassak, meg úgy napközben elhallgassam a kis zenéimet, akkor én beruháznék egy ilyenre, mert egy nagyon-nagyon okos találmány. Ebből kiadtak egy, azt írja, hogy ez a magasabb minőségű verziója. Ez 17 font. Tehát ez gyakorlatilag majdnem ugyanannyi, csak valamiért külön van. Viszont ide van írva, hogy APTX-et támogatja. Aha. Ja, igen, és egyébként tényleg olyan, hogy bedugod a füledbe ez, és akkor az kiszűrte a zajokat, tehát arra készüljetek fel, hogy így, tehát teljes füldugó. Tehát ezt berakod a füledbe, és eltűntek a külső eltűntek zajok. Eltűntek egészen addig, amíg ki nem esik az én fülemből. Tehát, de nem esik, ez egyébként nem esik. Nekem volt ebben nagyon drága is, tehát ilyen 20 000 forintos, és tök mindegy, milyen fejet adnak hozzá. Az én fülemnek olyan a kialakítása, hogy az enyémben kiesik az ilyen. Sose tudtam használni őket. De ahogy hallom, a Balázs is megküszködött ezekkel a dolgokkal. De nekem is tényleg mindig kiesnek. Kérek futás közben. De nem, egyébként most nem futás közben, és simán kiesnek a fülemből a fülesek. Tehát, hogy nálam az sincs, hogy én leülök és fizével ilyen fülbedugós fülessel hallgatok valamit, mert az ugyanúgy kiesik a fülemből. Tehát nekem még mozdulni se kell hozzá. Ja, elég, hogyha beszélsz egyébként, vagy valami, és akkor a szájmozgás miatt kiesik valamiért. Nekem legalábbis, mikor ezt kellett használnom a PC-n, és így beszélgettünk TSM vagy valami, akkor rendszeres volt, hogy kiesett a francba. Nektek nem volt olyan időszakotok egyébként, amikor ilyen pár dolláros vacakokat rendeltetek jobbról balról? De az kezdődött volna nekem az az időszakom, amikor nem mielőtt az első rendelésemnél nem vágtak volna át a palánkon. Tehát így nekem az így, nekem akkor kezdődött volna, és így addig is tartott addig az. De miért? Mi volt az, amivel buktad? Vagy de rendeltem egy telefontokot, és küldtek egy műanyag darabot. És... Wow. De effektív műanyag darabot? Ne, úgy képzeld el, hogy egy telefontok volt, csak egyáltalán nem az én telefonomra, és nem volt kialakítva semmilyen forma rá. Tehát egy ilyen sima négyzet alakú műanyag darab volt az egész. Nem, semmilyen telefon nem tudtál belerakni. és mindenki reklamátot néztem alatta, és így írták, hogy hát ez nagyon király, mert hogy a, mit tudom én, lehet hadisisaknak használni, meg ilyeneket írtak. És így azt írták vissza, hogy hát leírtuk, hogy mit kapsz, nem? És én ott is így el is engedtem ezt a dolgot. Úgyhogy nekem eddig tartott az EBS időszak, tehát hogyha rendelek valamit, akkor általában innen, mert itt azért mégiscsak az Amazon veszi át a kézbesítést, és nekik tudsz reklamálni, ha valami nem tetszik, stb. Stb. Igen, meg ugye refundolni tudod a dolgaidat, tehát azért igen, nem mindegy. Igen, meg ugye itt, ami nekem nagyon tetszik itt ráadásul, hogy azért a legtöbb ilyen kisebb, olcsóbb, nem nagy márkáknak a devjei, meg mit tudom én, azért itt tartják a kapcsolatot a vásárlókkal, tehát hogy ugye megpróbálnak minél jobb customer service csinálni, hogy már alapból ez oda vonza az embereket. Hát igen, meg ugye nekik érdekük, ráadásul itt ugye, érdekük, ha elszúrsz igen. valamit, akkor itt mint a te képelt. Fejed megy a darálóba. Igen, igen, tehát itt nem nagyon lehet vele szórakozni. Már is mutatom, mit kell venned, Kaveri. Egyébként ezekkel az a baj, ezekkel az oldalakkal, hogy így kb. Minden nap tudnék valamit vásárolni magamnak. Igen. Na egyébként van egy ilyen, aztán a HyperX-nek van egy vezeték nélküli változata, azaz a gamer füles, tudod? De aha. Az olyan nagy fülbetekerős füles, meg minden, tehát az a nagyobb ilyen bumszli, és kellek szépen, azt hiszem 80 ezer forint darabja ennek a... És a múltkor néztünk egy ilyen streamert, aki cségózott, és 2 darabot tört szét egy... És így kibontotta az ujjat, és rögtön szét is verte kb. Egy meccs után. És így 2 vert szét egy stream alatt, és ez ilyen 80 ezer forintos füles, tudod. És így, hát fuck off. De kajakra 2-10 széttört. Szinte darabokra, utána még le is fotóztak, én volt a Twitterén. Ott vannak a földön a darabjai. Tehát ez a sok száz dolláros kategória, tudod? Aha. Tehát ami ilyen nagyon menő, meg mikrofon, meg mindenféle szírszar, és akkor így pont azt néztük, hogy hú, Zsoltinak mennyire kéne egy füles, de hogy ne legyen 15 ezernél drágább, tudod? Ez meg így 70 ezer forintos füles, így dur anyád, tudod? Ezzel rögtünk, hogy... Ja, én meg a 15 ezerért vásárolt fülesemnek kontaktos lett, aztán már vége volt. Egyébként az nagyon durva, hogy most így rákerestem, Balázs, hogy a... Balázs, az megérkeztek a tankok. Balázs, állítja a reszelőt, vagy a... Szerintem szúnyogírtás van. Repülő, tehát ez ilyen dupla fedeles repülő konkrétan. Van kettes? Nem tudom, nem láttam. Olyat tegnap hazafelé menet láttam. A 11-be. Aha, elrepült ott az úttal párhuzamosan. Na, amit akartam mondani egyébként neked, Kaveri, hogy rákerestem, hogy wireless headphones. Uh-huh. És találtam egy 16 fontosat, egy ide az ilyen rendes fülre rakós füles, és képzeld el, hogy 700-an értékelték 4 csillagra, 15 font. Tehát akkor ez csak tud valamit, nem? Igen, de ilyenekből egyébként aránylag elég sok van. Mármint, hogy ahhoz képest, hogy mennyi termék van fönt, ahhoz képest szerintem egész jók az értékelések. Most ez nem tudom, hogy azokat dobja ki, talán nem, az Amazon is ajánlásba, amik most azt állítottam be, hogy az dobálja ki. Egyébként ami durva, hogy például beírtam, hogy podcast set, vagy kit, vagy kidobta kit. A podcastet. És kidobta a podcast, nem. Van ilyen podcast kit, és akkor így hallod, rendesen van hozzá erősítő, meg minden túró, de így 139 fontért. Jó, most nyilván nem a világ. Focusrite. Nem. Hanem? Hát Presence, iTunes, Studio, Audio, Interface, Recording, Bundle, tehát gondolom valami, ez valami oltári nagymárka. Avermedia. Nekem ez dobta ki legelsőre. Nem, egyébként például ilyenek szoktak ilyen podcast setet eladni, ami nem is podcast igazából, hanem kis stúdió set, hogy a Focusrite szokott ilyet, hogy adnak egy fülest, egy hangkártyát, egyébként ez egy hangkártyagyártó és egy mikrofont jegybe, és akkor tudsz így felvenni magadnak, amit akarsz, legfőképpen zenét igazából. És igen, fantasztikó, és itt egy FM rádiós óra, és beírtam, hogy podcast kit, és itt egy FM rádió Bluetooth speakerrel együtt, 35 fontért. Korrektnek tűnik. Fiúk, én megosztottam most a TSN a napszemüveget, azt nézzétek meg, közben berakom a hallgatóknak is, hogy ők is lássák. Ez az Engadget-es cikk. Egyetlen egy probléma van vele, hogy Kickstarter-es. Ha tehát már nem hihetjük el. Igen. De alapvetően, hogyha ez tényleg úgy működik, ahogy mondják, meg ahogy leírják, akkor ez nem lesz egy rossz termék. Én a múltkor láttam valamelyik YouTube-ban egy faszit ízé kipróbálni ezt. Tehát, hogy viszont... így rendesen rárakta a fejére, és akkor ott mondta, hogy nem is rossz a hang ahhoz képest, hogy ugye nem a füledbe szól. Igen, viszont egyetlen egy dolog miatt kicsit elhiszem azt, amit mondanak. Ha megnézitek, akkor rajta van az, hogy... frekvencián mennyire megy át a jel. És látszik, hogy a magasabb frekvenciákon szépen letörik. És ez a csontvezetésnek a sajátja. Tehát nagyon nagy frekvenciás hangokat, nagyon magas hangokat nem tudsz vele átvinni. De mondjuk férfi beszélgetést igen, de mondjuk nők igen. Meg már nem olyan jól. Nem, nem ott van a letörés, hanem a fölött van a letörés. Tehát ilyen cintányért mondjuk gyengébe hallod? Igen. Tehát jazz zenét nem ezen fogok hallgatni, hogyha ezt megveszem, de podcast hallgatásra, meg ilyen hétköznapi zenei hallgatásra, ahol nem az a fontos, hogy mindent hall, arra szerintem tök jó lehet. És nem is annyira horror az ára, $100. 109 plusz $15. Hát na, én most ez megtaláltam nem azt, amit egy videóban láttam, nézzétek, itt van. Eznek az a neve, azt hogy Aftershocks Blues. Az a neve, hogy Aftershocks Blues, itt van. És ez egy 65 fontos kis kütyű. Kedves hallgatóknak, és egyébként pontosan ezzel reklámozzák, amivel Kaveri mondta, hogy biciklizik közben a csávó. Aha, tényleg. Ja, meg sportol, meg röhögnek a patkán, és nyomkodják a tabletet, azt mondjuk úgy nem értem. Igen, de okay. Hát, de meg stock kép. Tehát, hogy... De egyébként ez mondjuk olyan szempontból tényleg jó lehet, hogy mondjuk akár egy irodába is. Például nálunk sokszor van az, hogy hallgatnék valamit, de egyébként, ha meg hozzám szólnak az irodába, tök ciki, hogy tud integetni kell, meg mit tudom én. Én ezt egyébként, ha ilyen lenne, én ezt simán bekockáztatnék egyet, hát max visszaküldöm, mi lehet a legrosszabb. Tehát, hogy... Ebben én is nagyon utáltam, amikor megzavartak csézés közben. Na, ugye. Hopp, már két cuccot beraktam a izébe. Így kezdődik. A de kosárba. Véletlenül. De tényleg, vagy itt lát, vagy nem tudom ezeket. Igen, véletlenül ismerjük. És ugye az Amazon az ilyen, hogy így kitöllöd, de így mikor megnézed a kosarad egy másik vásárlásnál, oda fogja írni, hogy a legutóbb rosszabbat még ezeket mondok. Szeretted volna. És így ott rosszabbat van ott, mondok, és jaj, tényleg! Tudod, kapsz tőlük e-mailt, Alex. Egy héten keresztül jönnek az e-mailek. Jönnek bizony, de azt mondjuk a Gmail például kiszűri, de hogy itt ez konkrétan úgy van, hogy odamész a basketra, és akkor ott van, hogy benne van egy, már benne van egy item, pedig még semmit nem nyomtam. Benne van egy item, ez egy pengető, úgy látszik, itt hagytam, látod, és ezt is kiszedtem. Kiszedtem a itt van pengető. Mondom, kiszedtem a pengetőt, de már itt van, ugye, mert azt nem rendeltem meg, mert inkább úgy gondoltam, hogy nem kell, de ő belerakja a kosárba, hogy legközelebb, amikor megnézed a kosárat, ó, tényleg, ezt akartam. Tudod, tehát, hogy... Igen, igen. Tehát most ugyan nem vettem meg, ó, de, esetleg megveheted holnap? Vagy igen. Holnap után? Vagy mire elfelejted, és megint veszel majd valamit, akkor ott lesz, és így, ja basszus, tényleg? Ezt tényleg ilyet is akartam venni. Egyébként az a legdurvább az egészben, hogy most itt nézelődünk jobbra-balra, és például meg találni, tehát hogy régen tudjátok ez a hány gigás az a HDD-d, meg itt érted, hogy mekkora a Winchester-ed, stb. És konkrétan már pendrive-okat kapsz 256 gigabyte-osokat. Tehát, hogy így az, igen, az mennyire durva. Egy ilyen 500 forintért kb. Hát nem, mondjuk 15 ezerért, de hogy érted, tehát, hogy és nem is rosszakat, tehát de nem tudom egyébként ezt még hova lehet fokozni. Nagyjából lehet egyébként már elérték nem a határát így a fizikának. Mert ennél nagyobbakat azért nem látok. Nem. Nem? Jó, hát akkor nem. Akkor elnézést kérek, hülyességet mondtam. De most direkt rákeresek, hogy 1 terabájtos pendrive. Ja, a múltkor is az van, csávó, 25 font. A csávó mondjuk, $15 összerakott egy gaming PC-t. De izéval ilyen pendrive-os SSD-vel, nem? Nem, hát ilyen 80 gigás HDD volt benne. Nem megy a stream. Miért nem? Te hibád? De megy. Hova lehet? Miért nem enne? Na, most megy megint. Bocsánat. Szóval... Tehát összerakott hány dollárból rakott tehát össze? Gyakorlatilag $15-20 összerakott egy gaming PC-t. Jó, legfőképpen használt alkatrészekből, de ilyen, hogy $1 vett... Pentium 3-ast. Nem, egy i3 voltam benne. Meg valami GTX 560 Ti. És ilyen, tehát ilyen tök elfogadható használt cuccokból, így ilyen $20 összerakott egy olyan gaming PC-t, ami ment a Rocket League, meg ezek mentek ilyen 60 FPS-sel. De az mennyire durva már. Igen, és pont azt akartam mondani, hogy ezt ha belegondolsz, hogyha mi nem is játszol rajta, vagy nem is csinálsz rajta semmit, csak játékra kell, akkor ez így gyakorlatilag megvan egy 10 000 forintból. Hát jó, de ezt itthon nem csinálom itthon meg. Itthon nem csinálom meg, persze. Itthon jó